prawdziwe informacje o bombie mogą doprowadzić do zgubnych konsekwencji. Odpowiadam za bezpieczeństwo największego portu lotniczego w Zrobię wszystko, aby autorów takich skrajnie głupich dowcipów postawić przed sądem. Za przekazanie fałszywej informacji o bombie lub innym niebezpieczeństwie na lotnisku grozi 8 lat więzienia oraz kary finansowe. Mówił Mariusz Spikowski, dyrektor lotniska Chopina, prezes PPL. Reklama. Prawie 13 minut po godzinie 20. W poniedziałkowym programie Tu jest muzyka. Zapraszam na nowości płytowe i informacje o jazzowych koncertach nadchodzącej jesieni. Posłuchamy m.in. Majsa Davisa, Rafała Dudzickiego, zespołu Spyro Daira, Kuby Więcka i innych do zapoznania, z którymi zachęcam serdecznie i radośnie. Zbyszek Zagler. jakiś muzyku powiedzieć, że osiągnął wszystko, to w drodze wspomnącą był to Miles Davis właśnie. Nie tylko uhonorowany większością możliwych, żeby to miał być spełniony jako artysta, ale też doceniony przez publiczność, współpracowników, krytyków i wszystkich, którzy poznali się na jego miejscu. Odnośnie sukcesu także po śmierci, niemal 28 lat od odejścia Milesa, w miniony piątek ukazała się już kompletna płyta Rubber Band. Słuchaliśmy z niej utworu otwierającego i prawie zatytułowego Rubber Band of Life ze zdobyczynią Grammy, wspaniałą wokalistką Revision. Dziś jest muzyka nowości, albo zapowiedzi nowych wydarzeń, bo nie wszystko też chciałbym Państwu zaprezentować, jest już dostępne, szczególnie kiedy premiera przewidziana jest na październik. Tak jak albumu Foresight Stockholm Volume 1, Foresight Stockholm część pierwsza, kontrabasisty Rona Cartera, zwanego Longest Fingers, ze względu na rzeczywiście długie palce. Album trafi do sprzedaży 11 października, będzie to zapis koncertów, jaki Carter zagrał w sekcji jesienią ubiegłego roku. Towarzyszyli mu tradycyjnie pianista René Rosner, saksofonista Jimmy Green i perkusista Peyton Crosby. Grali głównie materiał z ostatniej płyty Remember Love, ale i wcześniejszych jak Dear Miles, a propos Milesa Davisa, w której już słuchamy autorskiej kompozycji Rona Cartera, Cut and Paint, w oczekiwaniu na Foresight. Przyszły czwartek, 19 września, Kuba Więcek, którego teraz słuchamy, Kuba Więcek Trio, Shigabus, wystąpi w londyńskiej St. Mary's Music Hall, żeby dokończyć trasę promującą album Multitasking z wiosny tego roku. Nasz hiperzdolny młody, 25-letni niespełna saksofonista z zespołem wystąpi też w kraju, w Koszalinie, w klubie Event Center G38 25 września w ramach festiwalu Akant Good Vibe, gdzie zaprezentują się też inni młodzi polscy doznani, jak EAPS, Biuda, Tomek Nowak Kwartet oraz artyści zagraniczni Cykada i Jay Lameta, który teraz przysłuchamy. Izraelska. Jay Lameta ze swojej drugiej płyty Suzuma z wiosny tego roku w piosence If You Wanna będzie nam uprzyjemniała ten wieczór. 25 minut po godzinie 20 w pierwszym programie Polskiego Radia, w którym już czekamy na emocje sportowe. Dlatego się wyciszamy z programu Plus Muzyka. stali słuchacze poniedziałkowych audycji plus muzyka być może już rozpoznają charakterystyczne brzmienie utworu Rafała Dubickiego z jego pierwszej płyty Story About Emotions. Wkrótce do posłuchania na żywo, bo najpierw w Sopocie i to już w ten piątek, 13 września w Teatrze Boko wystąpi Rafał Dubicki ze swoim zespołem. W sobotę, 14 września w Koszalińskim Centrum Kultury 105, następnego dnia w Art Café w Stargardzie. Kolejnego w poniedziałek, 16 września w Szczecinie w Domu Kultury w Klubie 13 MUZ. I nadal bez wytchnienia we wtorek, 17 września w Brand of Music w Toruniu. A po odnowie biologicznej i regeneracji 26 września, to będzie czwartek, Rafał Dubicki zaprezentuje na żywo Story About Emotions w warszawskiej sali Krzysztofii. Zapraszam i polecam. Takim przekonaniem dzisiaj zachęcam do oczekiwania ze mną i moim kanałem po Spyro Jaira na ich pierwszy odcinek z album z premierową muzyką. Na Vinyl Pub, taki tutaj będzie na 29 krążek, mógłby zawsze z Buffalo, znajdą się dużo interpretacje ich ulubionych popowych i rockowych utworów, między innymi Sunshine of Your Love, Queen, You've Got to Hide Your Love Away, Beatles, czy What a Fool You Do Me Brother. Premiera 11 października, a do tego czasu możemy posłuchać na przykład Wishful Thinking z ostatniej płyty Spyro Jaira, The Rhinebeck Session. Była to audycja Tu jest muzyka. Polskie Radio Program Pierwszy, jest 20.40. Przed nami kolejne piłkarskie emocje. Dziś piłkarska reprezentacja Polski zmierzy się z Austrią. To mecz w ramach eliminacji Mistrzostw Europy. Ciepłej robi się na sercu. Jak wiemy, że mecz rozgrywany jest na Stadionie Narodowym. Tam pewnie dziś biało-czerwono. Są tam nasi sprawozdawcy Andrzej Janisz i Tomasz Kowalczyk. Dobry wieczór. Niech to będzie dobry wieczór, niech to będzie wieczór, w którym reprezentacja Polski zmieje tę niechęć kibiców po spotkaniu w Słowenii, spotkaniu zupełnie nieudanym, w związku z tym z mocnym postanowieniem poprawy. Dzisiaj przystępują polscy piłkarze do tego meczu. Przypominamy, że porażka spowodowałaby spadek ze strefy komfortu w 9 grom w piekielnej otchłani. Nie należy się jednak spodziewać diametralnie innej gry. Należy spodziewać się zmian. Są te zmiany w polskiej reprezentacji. W bramce tej zmiany nie ma, bo Łukasz Fabiański, zgodnie z tym, co mówił Jerzy Brzęczek, będzie bronił przed całą jesienią. W obronie na bokach Tomasz Sędziora i Bartosz Bereszyński, a więc identycznie jak w Lublianie. Ale już środkowi obrońcy Jan Bednarek i Kamil Glik, który wraca po kontuzji do reprezentacji Polski. Glik lubi ten Stadion Narodowy, dlatego że lubi tu również strzelać bramki. W drugiej linii Krechowiak i Krystian Bielik, czyli jedyny wygrany tego przegranego meczu w Lublianie. Na skrzydłach oczywiście Kamil Grosicki, ale jest także Dawid Kownacki, który ma rozruszać się przede wszystkim tę prawą stronę polskiej reprezentacji. W ataku osamotniony Robert Lewandowski, ale on chyba lepiej czuje się wtedy, kiedy jest jedynym napastnikiem, kiedy nie musi wracać się do środka boiska po to, aby zabierać piłkę, a za nim zagra Piotr Zieliński, przesunięty ze skrzydła na środek. Stadion Narodowy już prawie wypełniony. 58 tysięcy widzów na murawie. Sędzia tego spotkania Wiktor Kosoj, Węgier oraz piłkarze Polski i Austrii. Najpierw Austriacy wzięli się za ramiona i śpiewają swój hymn. Kraju Góry Rzek, kładziona Austrią z muzyką Jonasa Koncera. Zdecydowanie większą energią cały stadion odśpiewa Mazurka Dąbrowskiego. biało na górnych sektorach Stadionu Narodowego, czerwono na tych dolnych. Taka efektowna kartoniana przywitała reprezentację Polski i Austrii. Zresztą kibice Austriacy, których zjawiło się tutaj w Warszawie niewielu, tych samych barwach, bo przecież biało-czerwień, tylko inaczej skonfigurowana, widnieje również na pladze zespołu austriackiego. Stadion Narodowy, twierdzą na tej drużyny od 5 lat, tak zamknięty, sędziuje Wiktor Kosoj, Węgier. Białe orły kontra czarne już za chwilę. Piłkarze w tym momencie już na murawie biało-czerwonim, w białych koszulkach, białych spodenkach i białych getrach po lewej stronie boiska. Łukasz Fabiański w żółtej bramkarskiej bluzie, w żółtych spodenkach i żółtych getrach. Austriacy, czerwone koszulki, czarne spodenki, czerwone getry, a ich bramkarz Cican Stankowicz ubrany na niebiesko zmierza teraz powolnym krokiem w stronę swojej bramki. Nie mam Hansa Lindnera, podstawowego bramkarza reprezentacji Austrii. Przez wiele, wiele lat on nie dostał w ogóle powołania na to dzisiejsze spotkanie z Polską. Nie ma także Guido Burgstallera, który zakończył reprezentacyjną karierę w polskiej drużynie. Brakuje Arkadiusza Milika, który jest skontuzjowany. Już zostały zrobione te pamiątkowe zdjęcia, których wymaga zarówno europejska, jak i światowa federacja piłkarska. Kiedyś piłkarze nie chcieli stawać do zdjęć przed meczem, mówili, że to przynosi pecha, ale sprawę maszmu zdecydowanie bardziej wzięły górę nad te zabobonami, przesądami, rytuałami. Jest zupełnie inaczej. Piłka na środku boiska, na tej intensywnie zielonej murawie, jak to zwykle bywa, krzyżona w dwie strony. W związku z tym z każdej strony boiska jeden pas jest ciemniejszy, drugi pas jest jaśniejszy. To nie jest najlepsza murawa na świecie, to jest murawa układana tylko na mecze, tydzień przed spotkaniem. Ona nie ma prawa trzymać się podłoża tak dobrze. W związku z tym, ponieważ mecz będzie intensywny, będzie próbowała, będą robić się dziury. Ale cóż, ten jeden mecz, a następny dopiero za miesiąc. Austriacy dzisiaj w bramce z Cicanem Stankowiciem, Stefanem Lainerem, Aleksandrem Dragowiciem, Stefanem Poszem i Aleksandrem Ulmerem. To ta linia zawodników broniących z pomocy Lazaro, Baumgartlinger, Leimer, Alaba, przed nimi Sabitzer i na szpicy Arnautowicz. A teraz właśnie Austriacy ostro zaczęli i kapitan drużyny Baumgartlinger zagrywa na prawą stronę, ale tam dobrze opanowana piłka przez Bartosza Bereszyńskiego, sprytnie piętką Lewandowski w okolicach linii środkowej boiska próbował zagrać na połowę rywala, obiec go i ruszyć na bramkę, ale ta piłka wyleciała za boczną linię i już Valentin Lazaro wrzucił piłkę za głowę. Jest ta teraz w środku boiska, adresowana do lewego obrońcy Andreasa Ulmera. Wrócił Alaba, pomógł tutaj kolegom Dragowicz. Przy piłce blond włosy, obrońca, wysoki zawodnik reprezentacji Austrii, zagrywa do swojego partnera Stefana Posza, a ten do Stefana Lainera. Jest wybita piłka z okolic naszego austriackiego pola karnego na naszą połowę i próba przejęcia jej w środkowej strefie. Po lewej stronie musi wrócić Bereszyński. Austriacy przy piłce. Baumgartlinger rozgrywa, wycofanie jednak do Dragowicza. Dragowicz w kole środkowym, lewą nogą zagrywa na prawe skrzydło. Tam zszedł teraz Baumgartlinger i podanie z powrotem w koło środkowe. Jest doping na Stadionie Narodowym, nie taki symetryczny, nie taki równy, ale wspierający cały czas naszą reprezentację. Andreas Ulmer do Alaby, Alaba w okolicach narożnika pola karnego. Tutaj jeszcze Konrad Leimer próbuje wrzucić piłkę, ale zablokowany i jeszcze spróbuje raz, bo dostał teraz zwrotne podanie, zagrywa w pole karne, próba dośrodkowania i wybija Kamil Glik na raty. Małe nieporozumienie z Tomaszem Kędziorą, na szczęście nie skończyło się jakoś niebezpiecznie, ale te pierwsze minuty wyglądają troszeczkę tak jak w Słowenii, kiedy to Polska zaatakowała, tyle że to teraz atakuje Austria. Oddaliśmy Austriakom środek boiska. 2 minuty i 20 sekund tego spotkania za nami. Austriacy na prawym skrzydle. Lazaro bardzo efektownie grający do Arnautowicza i w tej chwili ten występujący inaczej piłkarz, można powiedzieć, taki obieży świat, bo on nigdy zbyt długo w jednym klubie nie gra. Rozgrywa piłkę na prawą stronę. Austriacy przez cały czas środek naszego pola karnego. Jakasz Fabiański przejął piłkę i natychmiast prawą nogą wykopem daleko do przodu w stronę Lewandowskiego i Kownackiego, który biegł łeb. Właśnie tam, ale przejęta piłka przez Leimera. Wysoki, mocno zbudowany zawodnik RB Lipski. Austriacy znów pod bramką. Zabite Arnautowicz, lewa noga, drugie tempo, strzał Fabiański. Rośnie było potwornie, dlatego że Marko Arnautowicz to jest rzeczywiście specjalista od zdobywania bramek. Przegrany mecz z Izraelem, Austriaków 2-4, dwie bramki Arnautowicza. Wygrany mecz z Macedonią Północną 4-1, dwie bramki Arnautowicza. I to zwycięstwo druzgocące frydze nad Łotwą w ostatniej kolejce. Tej znów dwie bramki Arnautowicza, a zatem strzelce i kibice zrozumieli to chyba jeszcze wspierają reprezentację Polski. Kownacki po prawej stronie, opaska na śluczo-czarnych włosach zawodnika grającego obecnie we Włoszech. I on rzuca ten kick Austriakom, oni rozpoczną załóg. Jest Andreas Ulmer, jeden z niewielu zawodników nie grających w niemieckiej Bundeslidze, tylko w austriackiej drużynie Salzburga. A teraz Robert Lewandowski, prawa strona, Lewandowski na skrzydle, Lewandowski do tyłu, do środkowania, Krychowiak, nie, potrzebnie. Był tam Grosicki, zagrywał piłkę głową, bo już wydawało się, że Grzegorz Krychowiak będzie ją miał idealnie na woleju i być może sprawdzi umiejętności Kikana Sankowicza. Następny zawodnik Salzburga, drugi występ reprezentacją, zadebiutował dopiero w tym meczu w Rydze z Łotwą 3 dni temu, po tym jak Heinze Lindner nie dostał powołania od trenera. Arnautowicz na skrzydle, Arnautowicz do środkowania, Fabiański pewnie łapie, ale minęły zaledwie 4,5 minuty tego spotkania. Łukasz Fabiański 2 razy miał kontakt z piłką, a austriacki bramkarz Kikan Stankowicz jeszcze ani razu. Trzeba być ostrożnym, trzeba grać uważnie, ale nie wolno przede wszystkim przegrać tego spotkania, dlatego że wówczas sytuacja w grupie G robi się niezwykle niebezpieczna dla reprezentacji Polski. Jeżeli Austriacy wygrają, to na przykład różnicą 2 bramek, wtedy oni obejmą prowadzenie, będą mieli tyle samo punktów co Polacy, a przecież jest jeszcze Słowenia i Izrael, którzy są tuż, tuż, a zatem grajmy. Na razie 5 minut za nami, przewagą reprezentacji Austrii, ale bez efektów bramkowych. Austriacy przy piłce, przypatrują się temu trenerzy Franco Foda, szkoleniowiec reprezentacji Austrii Jerzy Brzęczek, stojący w swoich boksach tuż obok ławek dla rezerwowych. Franco Foda w grafitowym garniturze, Jerzy Brzęczek na czarno. Co ciekawe, debiutował właśnie w roli piłkarza w reprezentacji Polski przeciwko Austrii w 1992 roku, ale ten mecz był przegrany. Zobaczymy, jak dziś sobie poradzi w Warszawie. Polacy przejmują piłkę, rozciągnięcie na prawą stronę, Kownacki, pędzi Kownacki blisko narożnika pola karnego i świetny powrót Aleksandra Dragowicza, który wybił piłkę, jeszcze poszedł za akcją Kownacki, jego noga teraz nastrzelona, aut dla reprezentacji Austrii po lewej stronie boiska. Alaba zrobił to sprytnie i zostawiona piłka Stefanowi Poszowi. Być może jest to zamysł trenera Jerzego Brzęczka, by przyjmować Austriaków na własnej połowie i próbować grać się kontratakiem, próbować się zdobywać piłkę tak jak teraz. Fantastycznie zrobił to Krystian Bielik. Jest ośrodkowanie, jest kontakt z piłką Kikana Stankowicza, bramkarza Salzburga. Zresztą w reprezentacji Austrii trudno znaleźć zawodnika, który w drużynie Salzburga by nie grał, dlatego że to jest od wielu lat czołowa austriacka drużyna, która przez wiele sezonów dobijała się do Ligi Mistrzów. W tym roku ma tę Ligę Mistrzów, ale przecież i Leimer, który w tej chwili gra w Gladbach, i Dragowicz, który w tej chwili gra w Leverkusen, i Interregger, który siedzi na ławce rezerwowych, i Leimer, który w tej chwili jest w Lipsku, i wreszcie jeszcze Zabiter, który także jest w Lipsku. To są byli zawodnicy Salzburga, który jest filialną drużyną RB Lipsk pod wodzą tego słynnego miliardera, który w Formule 1 daje sobie doskonale radę, a źródeł dodawał, pamiętamy również, za metrów w Warszawie. Austriacy ciągle z większym posiadaniem piłki. Austriacy z większą zdecydowanie liczbą podań. Austriacy grający chyba z większym polotem niż nasza drużyna. Arnautowicz cofnięty. Odbita piłka. Ciągle Nel. Teraz Peszają się ze sobą. Nie tam nie Arnautowicz, którego umiejętności piłkarskie są ogromne, ale którego złośliwość jest także bardzo, bardzo duża. W tej chwili Wiktor Sosojkarz, Austriaka, już na samym początku spotkania żółtą kartką. I trzeba odrobinę rozwagi, i trzeba odrobinę spokoju, trzeba podciągnąć emocje. Oczywiście piłkarze zdają sobie sprawę z tego, że wszyscy chcą, żeby tu szybko, bardzo szybko, żeby z pierwszego gola później rozlegnie się ten okrzyk jeszcze, jeszcze jeden i żeby ten drugi gol, i żeby to zwycięstwo nie było zagrożone. Ale to wszystko trzeba wypracować. Nie wolno popełnić żadnego błędu. Trzeba zdać się na taktykę, która ma polegać głównie na tym, aby grać prawą stroną na Andreasa Ulmera, chyba słabszego z bocznych obrońców reprezentacji Austrii. I tutaj właśnie na niego i na również Dragowicza, który do sprinterów nie należy. W związku z tym zadaniem Kownackiego jest właśnie przeprowadzać rajdę tą prawą stroną. To jest, widzieliśmy, raz Kownackiego, raz Lewandowskiego tą stroną boiska. Ale znów Austriacy, Alaba, który w Bayernie Monachium gra na pozycji lewego obrońcy, nie zawsze, do środkowego również, ale w reprezentacji Austrii jest pomocnikiem i nawet kiedy podpisywał kontrakt z Bayernem, ten ostatni, to mówił o tym, że nie podpisze kontraktu, jeżeli nie będzie miał zapewnione, że od czasu do czasu będzie występował w pomocy. Groźnie Arnautowicz i trafia proszę głową ostrzylająca Austriaków akcja. Prawą stroną ten Arnautowicz jest ten niesamowity. To jest człowiek, który po prostu kocha strzelać gole i on to potrafi robić. 10 minut tego meczu za nami. Meczu, który nie zaczął się dobrze, ale żeby Państwa uspokoić, my w Słowenii także zaczęliśmy tak jak Austriacy. Tutaj jak się skończyło, to Państwo wiedzą. Jeszcze minut 80. Bardzo groźnie było teraz pod naszą bramką. Ale możemy odetchnąć. Łukasz Fabiański wybił już piłkę z 5 metra. W środek boiska Piotr Zieliński. Prawą nogą w stronę Kamila Grosickiego. Ten jednak do piłki nie zdążył, ale może jeszcze spróbować ją wywalczyć. Popracował mocno w środku boiska i teraz głową ponad na połowie rywala jest tutaj Zieliński, który teraz nie zagrał zbyt dokładnie do Bereszyńskiego i szansa na kontrę. Zabiter wychodzi środkiem, rozciągnięcie piłki na lewą stronę. Andreas Ulmer, dośrodkowanie, ale wyłapie to Łukasz Fabiański, bo piłka nie leciała w stronę zawodników, a w stronę naszego bramkarza. Na 7 metrze wyłapana piłka. Krychowiak w środku boiska jest teraz wciągnięty przez Leimera do parteru, tak w okolicach linii środkowej. 10 metrów do tej linii było, a Krychowiak jeszcze na naszej połowie. Ustawiona piłka, te ledynowe korki zawodnika naszej drużyny i już prawą nogą kopnął na lewą stronę do Bielika. On teraz zagrał na lewo do Bereszyńskiego i jest podanie do Kamila Grosickiego. Grosicki był jednak na spalonym. Tutaj sygnalizuje boczny arbiter, zdziwiony Kamil Grosicki, jak to zwykle w takich sytuacjach. Mówiliśmy o tym, że dach w dzisiejszym meczu zamknięty. Pod tym dachem cały czas latają nietoperze. Jest ich chyba 5. Gdzieś utknęły w momencie, kiedy dach został zamknięty. I niektórzy mogą też spojrzeć właśnie na górę. No a teraz patrzymy na dół. Patrzymy, co tam się dzieje, bo jest rozmowa Grzegorza Krychowiaka z Dawidem Alabą. Rzut sędziowski Alaba teraz przy piłce zagrywa lewą nogą. Na razie nie pozwalamy mu się rozpędzić, bo to jest ogromne niebezpieczeństwo. O tym przekonaliśmy się już w meczu w Wiedniu. Lazaro teraz po prawej stronie wycofał do Lainera i zwrotne podanie do Lazaro. Teraz prawą nogą dośrodkowuje w pole karne. Piłka jednak pod nogami naszego zawodnika i opanować piłkę Kownackiemu wcześniej. Wyszła jednak za boczną linię boiska i aut dla naszej drużyny. 13 minuta meczu na Stadionie Narodowym w Warszawie. Polska 0, Austria także 0. Dał tu Polacy, a zatem Tomasz Kędziora i znów prawą stroną Lewandowski, a przy Lewandowskim Aleksander Dragowicz, wychowanek Austrii, jeden człowiek Wiedeńczyk, oczywiście serbskimi korzeniami. Kędziora jest teraz na prawej stronie, to już na połowie rywala. Rzadko do tej pory byliśmy właśnie w tym miejscu. Glik krótko do Bielika, ten znów do zawodnika Monaco. Na prawej stronie piłka jest Grzegorz Krychowiak. Nie było dalekiego zagrania, było krótkie, ale Ulmer tam świetnie wyprzedził Kownackiego i Austriacy zbudują pewną akcję. Arnautowi 30 metrów od bramki, włącza się w to wszystko Stefan Lainer. Kolejne dośrodkowanie i w ostatnim momencie wybita piłka. Oni biją na alarm pod bramką Łukasza Fabiańskiego, dlatego że Austriacy grają lekko, łatwo, szeroko, zdecydowanie i wyraźnie widać, że dobrze czują się tutaj na tej tymczasowej murawie Stadionu Narodowego w Warszawie. Korner, a jak korner, to niebezpieczeństwo, bo właśnie po rożnym straciliśmy bramkę w Lublanie. Z lewej strony, patrząc od bramki Łukasza Fabiańskiego, Polacy kryją strefą. Piłka Arnautowicz, do kogo piłka? Lawa! Ja natychmiast, ale zablokowana piłka i teraz trzeba ją spokojnie, spokojnie wyprowadzić. Czterech zawodników po lewej stronie, nie wolno stracić tej piłki. Grosicki na spalonym. Oczywiście było tam odrobinę. Akcja kontynuowana, dlatego że Grosicki nie słyszał tego piłka. Sędziego nie widziała z akuracji asystenta, ale bez wątpienia był Kamilu Grosicki na spalonym. Może pół metra, a może 30 centymetrów. Niemniej jednak to już jest druga akcja, w której wyraźnie pokazujemy, że chcemy grać w kontrataku, ale te kontrataki muszą być efektywne. Nie muszą być ładne, piłka ma wpadać do siatki. Lazar, lewa strona, w tej chwili gdzie czeka Dawid Alaba. Piłka o nigeryjskich korzeniach do Arnautowicza, ale nie udaje się, kopnąłe w tej chwili ze złością smutek bramki, omal nie przewrócił. Ale Austriacy pokazują tutaj, że są drużyną, która przyjechała bez obawy na Stadion Narodowy, który, tak jak mówimy, jest twierdzą reprezentacji Polski, która nie przegrała tu od 5 lat. I jeszcze jeden korner, znów z lewej strony, patrząc od bramki Łukasza Fabiańskiego i piłka wędruje w pole karne. I Alaba z boleja i ten sam właśnie sposób. A teraz Grosicki po lewej stronie, wraca za nim Lazaro, który szybszy. Grosicki z piłką, będzie indywidualna akcja, czy będzie jednak cofał? Zatrzymała akcję druga strona boiska, tam biegnie Grzegorz Krychowiak, ale Alaba sprytnie zagrał do Stankowicza, ten jeszcze raz do Alaby. Stankowicz chyba za często miał piłkę, dlatego że oddał ją wysoko w powietrze, przejął blik na klatkę piersiową. Ciemnowłosy Grzegorz Krychowiak, rozwiały się te jego długie włosy. Polacy rozgrywają piłkę na prawej stronie. Nikt nie ma żadnego zawodnika, który wyszedłby do pokazania się do gry. Zagrał więc do Fabiańskiego. Fabiański daleko, daleko poza boczną linię boiska. I znów jest obawa o drugą linię reprezentacji Polski. Największa obawa jest o Piotra Zielińskiego. On gra inaczej w tym meczu niż w spotkaniu ze Słowenią. Tam bardziej ustawiony przy bocznej linii boiska, gdzie robił te swoje kółeczka, gdzie zakładał siatki wówczas, kiedy koledzy pokazywali się do szybkiej akcji. Teraz ma grać za plecami Roberta Lewandowskiego, ale jak na razie nie ma piłek i nie ma rozgrywania akcji przez zawodnika Napoli. Świetny powrót Kownackiego, powinien pokazać się po prawej stronie. ale za późno. Kownacki, Laimer przejmuje piłkę i ten jasnogłosy zawodnik do środka. Bereszyński, przyjęcie piłki lewą nogą, ale od razu na prawo Krychowiak. I teraz rusza Kownacki prawą stroną. Jeszcze Kownacki do środka. Ta piłka i Valentino Lazzaro takim pisykiem na tej głowie zagrywa piłkę, gdy zagrywa Dojeżego Brzęczka. Taki denerwowany w tej chwili pokazuje naszym zawodnikom, jak powinni się ustawić, a przede wszystkim jak powinni atakować. Jeszcze raz chce Brzęczek pokazać swoją wyższość nad swoim byłym trenerem Franco Fodą, dlatego że trenował przez pewien czas w drużynie szturmu grać Niemiec, Polaka w austriackiej drużynie, ale dać piłkarski świat. 18 minut tego spotkania za nami. Alaba na lewej stronie. Benite 0-0. Kibice coraz głośniejsi. Alaba coraz bliżej. Prawą nogą strzelił Dawid Alaba. Pora metra nad bramką Łukasza Fabiańskiego. Niepokoi jednak to, że Austriacy oddali już tyle strzałów. Tak jest, jest bardzo groźnie, też emocjonujące to spotkanie, tak jak właściwie wszystkie mecze Polski z Austrią w XXI wieku, bo i w eliminacjach do Mistrzostw Świata w 2006 roku dwa bardzo trudne spotkania, zwycięstwo w Chorzowie 3-2 i zwycięstwo w Wiedniu 3-1 po trudnych meczach. Pamiętamy mecz na Euro 2008 zremisowany 1-1, gdzie emocji nie brakowało. Dziś czuję, że tych emocji będzie do końca bardzo dużo. Austriacy wyłuskali piłkę po lewej stronie boiska. Baumgartlinger przejął, Zauciu już rzucona piłka, będzie bardzo groźnie. Alaba na prawą nogę przekłada, Alaba, Polacy muszą wybić teraz piłkę we własnym polu karnym. Sędzia nie gwiznął, nie było faulu, ale dobrze zastawił się Grzegorz Krychowiak i uratował tutaj sytuację. Kamil Grosicki dziś więcej biega, dziś ma więcej siły do pędzenia na bramkę rywala. Teraz oswobodziliśmy się po kolejnej akcji, w której Austriacy próbowali nas zamykać przed naszym polem karnym, ale udało się uniknąć tutaj kolejnego groźnego strzału, tyle że cały czas wygląda ta gra naszej drużyny dosyć przeciętnie. Czekamy na kontrę, czekamy na swój moment, ale nie potrafimy dalej prowadzić gry. Może teraz. Że brzmi to dziwnie, jeżeli mówimy, że tutaj na Stadionie Narodowym w Warszawie czekamy na kontrę w meczu z Austriakami, ale tak to niestety wygląda, jakby większą kulturę gry prezentowali nasi rywale. Grali z jakąś większą lekkością. Piłka na lewą stronę, w stronę Bereszyńskiego. Liner jednak odbija ją głową i znów ruszają Austriacy. Kapitan drużyny Julian Baumgartlinger. Świetne przyjęcie, ale tak nie mogą się zdecydować. Polaków jest tak albo za mało w jednym sektorze boiska, albo za dużo w drugim. I wówczas zderzają się ze sobą Krychowiak. Pressing Austriaków i oni jak na razie tym kontrolują ten mecz, tym, że zamykają naszych na własnej połowie. Czekędziora nie ma komu zagrać piłki, a Kownacki odwrócony jest tyłem do bramki rywala i trzeba grać właśnie dalekim podaniem i oni na to właśnie czekają. Jak na razie brakuje kombinacyjnych akcji. Pieni, świetnie, Zieliński, Kownacki, Lewandowski, lewa strona, polna, pokazuje, więc Lewandowski, że Bereszyński, Grosicki czeka na to, aby włączyć turbo do ładowania, ale złamał akcję na prawą stronę przy lewej bocznej linii boiska. Grosicki sam indywidualnie przegrywa tę walkę z dwoma Austriakami. Stefan Laine, który dobrą grą zasłużył na transfer do Bundesligi, do Bundesligi, Mönchengladbach. I znów tej akcji naszej reprezentacji nic nie wynika. Znów teraz my powinniśmy zagrać pressingiem, ale Austriacy od razu odprowadzający wykop, faule Bednarka, Kasei, Piszczek. W związku z tym wolny dla Austriaków, którzy przez te 20 minut sprawili 6 kibiców, których jest tu 1000 na Stadionie Narodowym. Obudzili się nagle, że oni także zaczynają śpiewać, bo oni widzą, że ich drużyna gra po prostu dobrze. Dragowicz na połowę Polaków. piłka trafia do Ulmera, ten wycofał do Labby. Alaba 40 metrów do naszej bramki, decyduje się jednak na zagranie do Laimera. Laimer do Dragowicza w okolice koła środkowego i zwrotne podanie do blond włosego, wysokiego pomocnika reprezentacji Austrii, który teraz biegnie w stronę naszego pola karnego. Piłka powędrowała na lewą stronę do Ulmera. Alaba jeszcze asekuruje, ale niedokładnie teraz zagrał. Wydawało się, że Lewandowski wyjdzie z piłką na połowę rywala, ale kontry nie będzie. Austriacy natomiast w zatarciu. Stefan Lainer, prawa strona do Valentina Lazaro. Ten z powrotem do Lainera i jeszcze raz czarnoskóry pomocnik reprezentacji Austrii z włosami upiętymi. Charakterystyczną kickę teraz rozpoczyna akcję. Wycofanie piłki przed pole karne. Próbują tutaj Austriacy szukać miejsca do oddania strzału, ale piłka nie doszła do Arnautowicza, nie zgarnął jej Zabiter, no i też Konrad Laimer nie miał już po co biec pole karne. Od bramki rozpoczął Łukasz Fabiański do Kamila Glika. Dodaje tej pewności siebie naszym obrońcom, kiedy jest w środku i widać, że lepiej funkcjonuje dwójka stoperów w zestawieniu Glik-Bednarek niż Bednarek-Pasan w Słowenii. Teraz właśnie podanie do blondowego obrońcy naszej drużyny. On rozpoczął akcję. Krychowiak do Kownackiego. Kownacki inteligentnie w środek do Zielińskiego. Zieliński ma trochę miejsca. Czterech Polaków na połowie rywala. Lewandowski. Lewandowski ma troszkę miejsca. Próbuje przedzierać się sam z piłką. Sam Lewandowski strzela! Ale jest zablokowany. Piłka odbija się daleko i będziemy mieli rzut rożny z prawej strony boiska. Wziął ciężar gry na siebie teraz Robert Lewandowski i wywalczył rzut rożny. Ale to była dobra akcja Polaków. Chyba pierwsza dobra akcja w tym meczu. Zaczęta przez Krystiana Bielica, po którym w ogóle nie widać, że to 21-letni młokos, który dopiero drugi raz gra w reprezentacji Polski, a pierwszy dopiero w podstawowym składzie. Korner z lewej strony, patrząc od bramki Stankowicza, Kamil Grosicki da głowę do Glinka. Strzał, ale jest cały nad bramką. Dobrze wykonany ten cały fragment gry i ruszają w tej chwili do tyłu Kamil Glik. Spojrzał, gdzie jest piłka, odbudowują te obronne pozycje. Rusza Lainer prawą stroną boiska. Przebiegł 10-15 metrów, rozegrał tę piłkę z Baumgartlingerem. Teraz przebiega już przez linię środkową. To wszystko jest po prawej stronie, ale za chwilę Austriacy przeniosą grę na drugą stronę. Dragowicz pomalowane na jasno te włosy przodu głowy do Alaby, który nie maluje nigdy włosów. Co czarne włosy świetnie komponują się z tą jego ciemną skórą. Lazaro podobnie i teraz prawą stroną Bereszyński klatką piersiową do Bednarka, ale widzę taki lekki wygod polskich obrońców wówczas, kiedy ta piłka zmierza w okolice naszego pola karnego. Taka elektryczność. Alaba będzie chciał na prawą nogę, nie. Całe zablokowane. Jeszcze Zieliński. To będzie ta akcja Piotra Zielińskiego. Krótko z Grosickim. Zieliński na pozycję. To jednak zagranie. Grosicki przejmuje piłkę. Walczy, ale zabiera ją Laimer. Prawa strona boiska. Krusza Baumgartlinger. Teraz bliżej polskiego pola karnego. Indywidualna akcja. Arnautowicz. Arnautowicz. Judy dwóch obrońców. Czeka, że biegną. Jego partnerzy na boisku utrzymuje się przypięta. Alaba w drugie tempo. Nie, a teraz Laimer lewą nogą zablokowany. Kownacki co zrobił? No beznadziejnie zagrał piłkę, dlatego że prosto po nogi Baumgartlingera, z czego zawodnik Bayeru Leverkusen sprzecznie korzysta. Austriacy dominują, panują nad piłką, zabawiają się z naszej linii w polu karnym. Arnautowicz się przewraca, ale karnego oczywiście nie będzie. Główka i kto przejmie piłkę? Kownacki nie trafił, Alaba mu ją zabrał. Minął i teraz dopiero Zieliński przytrzyma i zagrać. Dobre podanie, ma być dobre podanie. Kownacki po prawej stronie, Zieliński koluje piłkę, Zieliński traci piłkę. Jak zwykle można powiedzieć, bo to Austriacy atakują prawą stroną, teraz bliżej naszego pola karnego. Lazaro sam indywidualnie w tym starciu z Krystianem Bielikiem, który dał sobie znakomicie radę. Bereszyński jeszcze raz do Bielika, jeszcze mądrość Bielika wypatrzył tam Krychowiaka. Krychowiak do Grosickiego, środek boiska. Grosicki, tak piłkarze mówią, wsadził Krychowiaka na konia, czyli zagrał mu na tyle niedobrze, że ten do piłki nie mógł dojść. I ewentualnie by się podlał, Krychowiak wie, że ma już żółte kartki, jeżeli dostanie trzecią, no bo nie będzie grał w następnym meczu który reprezentacja Polski rozegra za miesiąc brywę złotą. Austriacy atakują, Austriacy kolejne dośrodkowania, Alaba środkowy z napastnikiem razem z Arnautowiczem. My mamy problemy z wyprowadzeniem piłki. Bień zrobił to rewelacyjnie. Kownacki rusza prawą stroną. Piłka jednak aktywowana inaczej. Teraz mamy przewagę. Piłka wróci na czterech, ale teraz ją stracimy, jeżeli Kownacki nie przyspieszy do środka. Piłkę głową odgrywa Stefan Posze. Przejmuje ją Kownacki, gra do Misza, który jest na połowie rywala. Taka strata wahania. Komu podać? Pięć głównym rozgrywającym polskiej reprezentacji, a nie Piotr Zieliński, który biega tam bezprodukcyjnie w końcach pola karnego. Dostanie piłkę od Grośkiego? Nie. Bereszyński, zagramy z podbramki rywali do naszego bramkarza. 27 minut tego meczu już za nami. Przewaga Austriacy. Zielińskie bezbramkowe. Polska w kontrze. Grosicki, Zieliński. Grosicki także zabiega trzyma piłkę na tej lewej stronie. Po prawej Kownacki. Ale nie pilnowane, ale do tego to trzeba krótko kłopca, żeby takim przerzutem zagrał piłkę na drugą stronę. Jeszcze Rychowiak przy piłce, środkowej boiska nie ma, Kownacki nie pokazał się do gry, pokazuje się Bielik na środku, a Zlicak właśnie do Bielika i Bielik od razu przyspieszy do Kownackiego, ten do Kędziora, ale do tyłu, Kownacki, Kędziora, Rychowiak, będzie Drewniki na drugą stronę, trzeba zagrać piłkę, Leimer przewraca Rychowiaka, Kędziora, że pod lekkim opóźnieniem. Tak, 28 minut tego meczu za nami. Remis 0-0. Można powiedzieć nawet, że dla reprezentacji Polski szczęśliwy. Rzeczywiście, patrząc na to, ile akcji pod naszą bramką, ale też trzeba pochwalić naszych stoperów za to, że są na czas, nawet jak pozwalają nasi zawodnicy za głęboko wejść w nasze pole karne, to na razie bezbłędnie w tym naszym polu karnym przejęliśmy ważną piłkę. Bednarek to już trzeci raz, kiedy główką przecina tor lotu piłki, a ta leci groźnie, ale piłka wraca po nogi Austriaków. Lazaro ma teraz za dużo miejsca. Dośrodkowanie w pole karne. Fabiański uprzedził tutaj pędzącego Zabicera. No i trzyma piłkę w dłoniach. Rozpoczyna kolejną akcję naszej drużyny. Bielik. Teraz ruszamy na połowę Austriaków. Jest niepilnowany Grosicki. Lewa strona. Grosicki. Trzech Polaków. Czterech Austriaków. Lewandowski nad poprzeczką. 6 metrów. Dośrodkowanie wprost na głowę napastnika reprezentacji Polski. I tylko on wie, jak nie trafił do siatki rywala. Po raz 58 w biało-czerwonych barwach w 108 występie przeniósł piłkę nad poprzeczką. Troszkę nie w tempo chyba wbiegał na tę piłkę. No i nie udało się jej skierować pod poprzeczkę bramki Cidana Stankowicz. Przede wszystkim nie pochylił głowy. To jest najpoważniejszy zarzut. Wtedy piłka odbija się kozłem. Lewandowski chciał przenić pod poprzeczkę, ale teraz musi patrzeć, jak Lazaro atakuje prawą skrzydłem polską bramkę. Grosicki to jest ciągle pod naszym polu karnym. Lewandowski wygrywa główkowy pojedynek ze Stefanem Poszem. Stankowicz daleko od własnej bramki. Strybnik się zdał. Dragowicz jeszcze raz do ubranego błękitny strój Dzicana Stankowicza. No jak trudny debiut. Trudny. Że on praktycznie tam w ogóle nie musiał bronić, tylko przyglądał się, jak jego koledzy chromią Łotyszy w lidze. Nasza akcja lewą stroną boiska. Bereszyński rusza, niejednego Grosicki czeka, przyczajony do siebie piłkę po lewej stronie, to jest wysokość pola karnego, krótkie rozegranie, Grosicki do linii końcowej, blokowany umiejętnie przez Leinera, ale kończy się to wszystko kornerem. To nie jest tak jak w meczu zwiedzianie ze Słowenią, kiedy to gospodarzej mieli tam ogromną przewagę wzrostu. Można powiedzieć, że średnia wzrostu całej drużyny Słowenii nad Polską no to było 5 cm więcej i oni wygrywali wszystkie powietrzne pojedynki. Teraz może być inaczej. Kamil Gwizd już rusza w stronę bramki. Kamil Gwizd, który przecież niedawno na tym stadionie, na tym złotą, strzelił bramkę, jest Bednarek. Tyłu Krychowiak, Lewandowski czeka na piłkę, zaczyna się walka, Glik strzela, ale Antkowicz obronił ten strzał głową Kamila Glika, który nie wierzy, że w świetnie pakował tę piłkę tuż pod poprzeczkę, a 27-letni, nie najwyższy przecież, bo mierzący 186 cm bramka Salzburga tak świetnie obronił. Może dlatego Polacy strzelają właśnie górą z tego względu, że Stankowicz nie jest olbrzymą. Ale był bardzo dokładnie pilnowany w polu karnym, był obok niego Julian Baumgartlinger, nie pozwalając mu podejść To oczywiście błąd, bo Baumgartlinger nie ma prawa kryć Glika w polu karnym. I dlatego Kamil Glik oddał ten strzał. Jeszcze jeden korner, może jeszcze raz Grosicki, tym razem nie trafiony, moim zdaniem wracany tam w polu karnym. Jeden z naszych zawodników sędziowych bliżej Rzechowiak w roli skrzydłowego oddaje piłkę do Kownackiego, do środkowania w pole karne. Tam został GFT Grosicki, GFT Lewandowski. Grosicki w tej chwili po prawej stronie próbuje sprawdzić umiejętności Andrasa Ulmera. Zagrywa do Zielińskiego. Zieliński utrzymuje się przy piłce, gdzie tam jednego minął, a zaraz drugi zabrał mu piłkę. Jest kontratak w wykonaniu austriackiej drużyny. I ruszają, idą mocno, idą zdecydowanie pod polską bramkę. Strzał lewą nogą. Ten strzał na pewno nie trafiłby do bramki, ale Marcele Abiter zrobi naprawdę dobrą akcję. I jeszcze żółta kartka za protesty dla Zapitera. On domagał się rzutu rożnego w tej sytuacji, a wiemy, że nie można arbitrowi sugerować, że powinien podjąć inną decyzję, dlatego ukarany drugi zawodnik kartą. Sugerować można, tylko trzeba liczyć się z tym, że za chwilę arbiter sięgnie do kieszeni i pokaże żółtą kartkę, a jeżeli piłkarz będzie miał zamiłowanie do oracji, to może dostać drugą, czyli czerwoną. Dlatego właśnie ukarany Zapiter, wcześniej Arnautowicz. Co ciekawe, to zawodnicy z tych przednich formacji reprezentacji Austrii na razie w kartkach. Jak patrzymy na statystyki, to bardzo często okazuje się, że najczęściej faulującymi w drużynie są nie obrońcy, tylko właśnie napastnicy, których zadaniem jest być pierwszym obrońcą. Właśnie mało tego, i faule chyba są bardziej widoczne niż faule obrońców, dlatego oni tak częściej oglądają te kartki. To nie jest ciągle dobry mecz reprezentacji Polski. To jest mecz, w którym my dopiero wchodzimy, ale to Austriacy dominują. Alaba coraz bliżej. Alaba, króciutko Arnautowicz. Jak on pięknie utrzymuje się przy piłce, zakolewał się i chciał mu zabrać ją z Bieli. Nie udało się. Później Krychowiak. Także się nie udało. A teraz Ulmer po lewej stronie. Jeszcze Zabiter, prawa noga, Zabiter na drugą stronę. Lazaro przebił od razu z koleja. Fabiański tym razem nie popełnił błędów. Z Ljubljany odbił ten piłkę, ale to jest kolejny korner dla reprezentacji Austrii. Valentino Lazaro, który błysnął w terminki. Herca teraz jest, że już z zawodnikiem. Zabił piłkę w narożniku. Patrząc od bramki Fabiańskiego, jest Dragon, jest Post, jest Leimer, Arnautowicz i najwyższy, znów jest kolej na polską bramkę. Tym razem w wykonaniu Stefana Leimera. To jest ta pozycja, którą podobali sobie Austriacy do strzelania po całej fragmentach. Wychodzimy z piłką własnej połowy. Grosicki świetnie piętko, Lewandowski daleko od bramki. Lewandowski patrzy, gdzie partnerzy. Znalazł Bielika, już ufają mu, podają mu piłkę niemal w każdej akcji. Bielik fantastycznie do Grosickiego, czy zdąży, a jednak nawet tak szybko biegać jak Kamil Grosicki nie zdołał dojść, dlatego że Dragon zastawił mu piłkę i ona opuściła boisko własnej bramki, rozpoczyna Stankowicz. Teraz już nie trzeba wybijać piłki poza pole karne. W takim momencie teraz zawodnik może już być w polu karnym. To usprawnia płynność gry po prostu. 10 minut do zakończenia pierwszej połowy. Austriacy w posiadaniu piłki. Teraz zagranie do Dragowicza na własnej połowie. Konstruują akcję, rozciągnięcie do Ulmera. Ulmer za linią środkową. Jerzy Brzęczek obok. Podskakuje, coś pokazuje. On często sugeruje zawodnikom, a to żeby zagrali szerzej, a to żeby szybciej dostarczali piłkę w któryś z rejonów boiska. Baumgartlinger, kapitan austriackiej drużyny, rozpoczął tuż za linią środkową akcję. Zagranie zwrotne do Baumgartlingera, ten do Leimera. Przed polem karnym jest Zabiter, zagrywa na lewo do Ulmera, ten blisko narożnika. Jest szansa dla Leimera na strzał, ale już tam gęsto, bo Polacy przed polem karnym ustawiają się. Często trzech, czterech zawodników. Ulmer teraz po lewej stronie. Sędzia gwizdnął, czy też pozwala grać dalej. Pozwala grać dalej Austriacy przy piłce. Dragović w środek boiska. Tam był Baumgartlinger. Jest rozciągnięcie do Lazarov. Przed pole karne do Leimera. Jest w środku Leimer. Blond włosy, pomocnik reprezentacji Austrii. Wszedł jeszcze za Zabitery. Austriacy przed naszym polem karnym długo utrzymują się przy piłce. Wymieni może już 10, 11, może 12 podań z tym. Baumgartlinger do Leimera. Ten przed pole karne. Zabiter jest przyblokowany. Świetny blok Bielika, ale teraz trochę przekombinował, zagrywając do Lewandowskiego, licząc, że on się zorientuje, że będzie podanie w lewą stronę. Lewandowski pobiegł jednak w prawo. Czeka Lewandowski na szpicy. Austriacy przed naszym polem karnym. Będzie Alaba miał troszkę miejsca na oddanie strzału, czy też przyblokowany. Zablokowany jest, a piłka ląduje po prawej stronie teraz pod nogami Lazaro. Czarnoskóry skrzydłowy reprezentacji Austrii do Leimera. Ten będzie dośrodkowywał w nasze pole karne. I Kamil Glik główką wybija za pole 16 metrów. Alaba przy piłce, rozciągnięcie na prawą stronę. Austriacy coraz bliżej naszego pola karnego. I wreszcie wybijamy piłkę daleko z aut. Znowu musimy się bronić. Znowu ostro Austriacy podeszli pod nasze pole karne. Źle to naprawdę, bardzo źle wygląda. Dlatego, że w tej chwili, w takim mecie jak my, byśmy tylko i wyłącznie bronili się przed Austriakami. To nie są żadni wirtuozi światowego futbolu, ale oni wyglądają zdecydowanie lepiej od naszej reprezentacji. Dawid Alaba, bandaż na prawej ręce, nie dlatego, że coś mu się stało, ale on często gra w tym bandażem. Piłka do środka, odbicie, dzielnicki, klatka piersiowa. Praca oczywiście, jak zwykle. I Austriacy zaczynają prawa strona. Stefan Leimer, czują się pewnie. Teraz już Konrad Leimer, włos jasny, broda ruda, wzrok postępny. Zagrywa do Alaby, a zawodnik Bayernu Monachium natychmiast na prawą stronę. I teraz Lazaro, teraz bliżej pola karnego. Na kim atakują, jakby taka obrona piłkę ręczną. Kiedy wszyscy stoją te 9 metrów i żaden nie wybiegnie. Grosicki, wybicie piłki byle do przodu, bo może tam będzie Robert Lewandowski. Otóż w tym no, walczy Brzęczek, się denerwuje, krzyczy, publiczność się irytuje. Austriacki trener spokojny. Austriaccy piłkarze ustawiają pressing, nie będzie miał Kędziora. Komu rzucić tej piłki z autu? Po prawej stronie, gdzieś tak w połowie, między końcową linią boiska a linią środkową. Powietrzny pojedynek, Lewandowski walczy, ale przez cały czas przyjmie dwóch zawodników. Dla wielu Austriaków, zwłaszcza tych formacji obronnych, to jest pan Lewandowski, dlatego że i Leimer, i Dragović, i Foch, oni grali przeciwko Lewandowskiemu, on zawsze strzelał im bramki w tych meczach, ale nie oszukujmy się. Akurat siła ofensywna Bayernu Monachium jest zdecydowanie większa niż reprezentacji Polski. Austriacy atakują Lazaro, prawa strona. Zagranie do Baumgartlingera, który kiedyś stanowił taką fenomenalną trójkę z Mogulski. Jeszcze pod wodzą Jurgena Kloppa razem z Węgrem Solojem i takim angielskim Niemcem Luisem Koldwin. Teraz Bayer Leverkusen nie odgrywa w takiej roli, ale w reprezentacji Austrii jak najbardziej. To właśnie on na prawą stronę. Irytujące jest, jak blisko polskiego pola karnego grają Austriacy, a my nie potrafimy odebrać im piłki. Alaba czaruje, walczy Leimer, inteligentnie zagrywa Baumgartlinger. Austriacy mają zdecydowane posiadanie piłki, ilość podań, ale nie między własnymi obrońcami, tylko na połowie rywalej. Fantastyczne zagranie. Lazaro pod polem karnym. Arnautowicz czeka na piłkę. Arnautowicz będzie strzelać. Arnautowicz jednak ruszył to wszystko. Krychowiak powinien być gwizdek sędziego. Jestem. Wiktor Kosol zagwizdał przenikliwie, ostro w tej ciszy Stadionu Narodowego. Ten gwizdek był słyszalny. A to przecież tak nie powinno być. To ludzie powinni w tej chwili krzyczeć głośno. Nie powinniśmy kibicować reprezentacji Polski tylko wtedy, kiedy ona wygrywa. Tylko wtedy, kiedy ona strzela gola. Ale przede wszystkim wtedy, gdy nie idzie, a dzisiaj nie idzie. Natomiast gdzie niegdzie też słychać było gwizd, rzeczywiście reprezentacja dziś potrzebuje tego wsparcia. Ten doping może ponieść niezależnie od wyniku naszą drużynę. Patrzymy na to, co dzieje się na innych stadionach. Łotwa przegrywa z Macedonią 0-2, a Słowenia remisuje z Izraelem 0-0. To oznacza, że w wirtualnej tabeli w tej chwili Słowenia i Izrael mają po 9 punktów. I to jest niezwykle istotne. Polska ma w tej chwili 13, Austria ma 10. Robi się tłok. Robi się tłok w tej tabeli grupy G, w której wydawało się, że będziemy absolutnym liderem. Grosicki znów na spalonym. Grosicki nie wie, że jest na spalonym, ale to jest taki piłkarski rytuał. Ja, panie sędzio, ja na spalonym nigdy w życiu, tak właśnie chciał zasugerować węgierskiemu asystentowi Kamil Grosicki, tylko że to nie ma zupełnie żadnego znaczenia. Rozgrywają sobie piłkę Austriacy. Zdecydowali na to, aby grać bez Martina Hinteregera, swojego podstawowego lewego obrońcy, lewego środkowego obrońcy. Tym razem ze Stefanem Poszem. To jest dosyć zastanawiające, że trener Franco Foda zamiast tego doświadczonego filozofa, jak mówi się o nim, właśnie postawił na młodzieckiego Posza, który talent ma ogromny, ale też błędów robi w obronie całą masę. Tu Polacy nie dali mu szansy do zrobienia tego błędu. Alaba i Zieliński. Nareszcie dobra akcja zawodnika Napoli, który zabrał piłkę piłkarzowi Bayernu. Grosicki zmienił się z Kownackim. Teraz to Grosicki jest częściej przy piłce, dlatego że my częściej atakujemy prawą stroną niż lewą. Myślę tego założenia, że między Uzara a Dragowicza powinna być posyłana piłka. Będziemy ją mieli. Kędziora już ustawił blisko bocznej linii, daleko od bramki. 50 metrów przy bocznej linii, a więc wycofanie do nich. Ale Austriacy już ruszają. Do piłkarza Krychowiak. Zagrał więc czubkiem buta do Bednarka, obrońca Southampton, do Glika. Glik jest zmuszony do dalekiego podania. No Zieliński nie może wygrać walki z Dragowiczem, więc piłka wraca na nasze pole karne i Bednarek do Fabiańskiego. Piłkarz West Ham United do środka, Kownacki głową doskonale. Lewandowski, czy utrzyma się przy piłce? Utrzymał się przy piłce. Sędzia Gisze. Lewandowski łapie się za głowę. Pokazuje Wiktor Kosol, że masażyści austriackiego zespołu mają wrzutkę na boisko. Dlatego, że Robert Lewandowski faulował i będzie rzut wolny dla Austriaków. Zobaczymy, czy nie będzie żółtej kartki dla zawodnika reprezentacji Polski, kapitana naszego zespołu. To ten młodziutki Stefan Posz, 21-letni piłkarz, ale wie nieraz, gra w Bundeslidze, tam się gra twardo, w związku z tym już stał, otrzepał się, sędzia jeszcze rozmawia z Lewandowskim, tak jak mówiliśmy, dyskusji nie powinno być za wiele. Czas płynie niestety. 44 minuta spotkania na Stadionie Narodowym w Warszawie, a my remisujemy z Austriakami 0-0. Ręką nieprzepisowo pomagał sobie Robert Lewandowski. Pamiętamy, że w Słowenii też odpychał rywala, kiedy Kamil Grosicki trafił nawet do siatki rywala. Teraz no ważne też, że tej żółtej kartki nie dostał, ale żółte kartki Lewandowskiego się nie trzymają, mówiąc kolokwialnie. A teraz Austriacy z piłką na naszej połowie. Andreas Ulmer do Alaby, 30 metrów do polskiej bramki. Alaba, jest przerzucenie piłki do Leimera, ten na własną połowę wymienił z Dragowiciem i rusza Leimer środkiem do Alaby. Alaba niepilnowany zupełnie, Ulmer skrzydłowy, zmienił się na skrzydłowego w tym momencie lewy obrońca reprezentacji Austrii, ale znowu udaje nam się wybić piłkę i z prawej strony będą rzucać Austriacy. Już ta piłka dostarczona do prawej strony i podanie w środek do Leimera. Nie ma gwizdka arbitra, jest groźnie teraz pod naszym polem karnym, ale piłka wybita wprost pod nóg napastnika reprezentacji Austrii, Marco Arnautowicza. Przytrzymał ją Bielik, teraz niepotrzebnie tak podalwał we własne pole karne. Udało się tutaj wrócić Bereszyńskiemu. Jeszcze na spalonym był Arnautowicz. O minutę dłużej pogramy w pierwszej części tego spotkania. Ale imponuje Krystian Bielik taką rozwagą, taką dojrzałością. W ogóle nie widać, że to chłopak, który drugi mecz rozgrywa w reprezentacji Polski, a pierwszy w podstawowym składzie. Koledzy mu ufają. Często rozgrywają z nim piłki. On podejmuje trudne decyzje. Nie podaje tylko do najbliżej stojącego partnera. Teraz pewnie żadnego gola nie będzie. Stawiański stawił piłkę 6 metrów za linią pola karnego. Przekaz ustawią się po lewej stronie zawodnicy reprezentacji Polski. Wykobę daleki, Lewandowski do góry, sędzia Giszde. Pierwsza połowa skończona w Warszawie 0-0 i to Austriacy byli drużyną lepszą. A z waszymi sprawozdawcami Andrzejem Janiszem i Tomaszem Kowalczykiem ponownie usłyszymy się za kilkanaście minut. Radio Kierowców. Mariusz Dąbrowski, zapraszam na drogowy raport Kradzieża 1. Korek na autostradzie A1 koło Piotrkowa Trybunalskiego i na Krajowej 1 od Kamińska po Częstochowę. Na autostradzie A4 na odcinku węzeł Tarnów Centrum, węzeł Dębica Zachód. W miejscowości Zaczarnie na 506 km auto osobowe uderzyło w bariery. Zablokowany jest lewy pas jezdni w kierunku Rzeszowa. Też na autostradzie A4 na odcinku węzeł Dębica Zachód, węzeł Tarnów Centrum. W miejscowości Stare Żukowice na 509 km auto osobowe uderzyło w bariery. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Krakowa. Bez zmian na S8 między Augustowem a Białym Stokiem w miejscowości Stok na 672 km, gdzie doszło do złożenia dwóch ciężarówek i auta osobowego. Zwrócono ruch jednym pasem dla obu kierunków i nie trzeba korzystać z objazdów. Krajowa 11, czyli Kosłów Wielkopolski, Pleszek, miejscowość Sobótka, 385 km. Tu doszło do zderzenia busa z ciężarówką, jedna osoba ranna, dwie osoby zginęły w tym wypadku. Droga jest zablokowana przynajmniej 4 godziny utrudnień. Droga krajowa nr 44, odcinek Zator Oświęcim, miejscowość Włosienica, 63 km. Ciężarówka wpadła do rowu, trwa akcja wyciągania tego pojazdu. Droga jest zablokowana, objazd trasami lokalnymi. Nie ma już utrudnień na trasie nr 73 między Tarnowem a Buskiem Zdrój w Szczecinie na 94 km. Natomiast są kłopoty na drodze krajowej nr 92 między Świebodzinem a Czcielem na 66 km, gdzie doszło do zdarzenia dwóch aut osobowych, zdarzenia, w którym dwie osoby zostały ranne. Ruch dla obu kierunków możliwy, ale tylko jednym pasem. Jest 21.36. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności radiowej jedynki, Piotr Paszkowski. Stał strażackich interwencji nad Łodzią i okolicami przeszła gwałtowna nawałnica. Ministerstwo Zdrowia odpowiada na postulaty środowiska medycznego w sprawie nakładów na ochronę zdrowia. Moskiewska prokuratura złożyła pozew sądowy przeciwko grupie liderów opozycji. Nad Łodzią i okolicami przeszła gwałtowna nawałnica. Strażacy interweniowali prawie 100 razy. Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Łodzi, starszy kapitan Jędrzej Pawlak, mówi, że najwięcej pracy strażacy mieli w stolicy regionu. Strażacy otrzymali ponad 60 zgłoszeń dotyczących połamanych gałęzi i konarów drzew. W powiecie łódzkim wschodnim ta liczba sięgnęła 35, a w Zgierzu 8. W pozostałych powiatach sytuacja jest dużo lepsza. Tam doszło do kilkunastu interwencji. IMGW ostrzega przed deszczem z burzami w województwie łódzkim, ale także na zachodnim Mazowszu, na Pomorzu Zachodnim, na północnych krańcach Lubuskiego, Kujawsko-Pomorskim i większej części Wielkopolski. Większość ostrzeżeń obowiązuje do północy. Dla Kujawsko-Pomorskiego trochę dłużej, do późnych godzin nocnych, a dla Pomorza Zachodniego do jutra, do południa. Środowiska medyczne oraz organizacje pacjentów ponawiają postulaty wzrostu nakładów na ochronę zdrowia. Ogłosiły w Warszawie kampanię społeczną Narodowy Kryzys Zdrowia. Jej celem jest solidarna walka pacjentów, lekarzy i polityków o publiczny system ochrony zdrowia, który jako jedyny może zapewnić Polakom dostęp do pełnego spektrum świadczeń medycznych. Najważniejszym postulatem jest wzrost nakładów na publiczną ochronę zdrowia, powiedział dr Łukasz Jankowski, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Kluczowym dla nas postulatem jest oczywiście wzrost nakładów na ochronę zdrowia do przynajmniej 6,8% PKB do 2021 roku i 9% PKB do 2030 roku. Z tym postulatem wiążą się inne nasze postulaty. Minister zdrowia Łukasz Szumowski podkreślił, że wzrost nakładów na zdrowie realizowany jest szybciej niż zobowiązuje do tego ustawa. Myślę, że wszyscy jesteśmy zgodni. Nakłady w Polsce powinny być na europejskim poziomie. Pełna zgoda. Myśmy wyznaczyli sobie ścieżkę do 2024 roku. Realizujemy ją z nadmiarem, więcej niż musimy tak naprawdę. To pokazuje też, że to jest priorytet rządowy. Organizatorzy kampanii postulują wprowadzenie maksymalnego czasu oczekiwania na pomoc lekarską lub badanie medyczne, a także zabezpieczenie miejsc opieki długoterminowej. Barbara Góra, Polskie Radio. Przewrócono ruch pociągów na trasie Krzyżew-Małkinia. Utrudnienia spowodowane były śmiertelnym potrąceniem dwóch osób na niestrzeżonym przejeździe w miejscowości Krzyżew, Ruś-Kolonia w województwie podlaskim. Pociąg jechał z Gdyni do Krakowa. Powody wejścia dwóch osób pod pociąg nie są na razie znane. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja oraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Moskiewska prokuratura złożyła pozew sądowy przeciwko grupie liderów opozycji. Jak podają rosyjskie media niezależne, nie udało się ustalić, czego konkretnie pozew dotyczy. Rosyjscy obrońcy praw człowieka zwracają uwagę, że tego typu działania organów ścigania są jeszcze jednym elementem represji wobec oponentów Kremla. Jak podało Radio Echo Moskwy, prokuratorskie pozwy dotyczą m.in. Aleksieja Nawalnego, Lwów Sobol, Ilii Jaszyna i Władimira Miłowa. Rozgłośnia przypomniała, że podobne pozwy przeciwko liderom opozycji skierowały do sądu firmy transportowe odpowiedzialne w Moskwie za ruch drogowy. Zdaniem samych zainteresowanych ma to związek z niedawnymi demonstracjami. Opozycja w Moskwie od lipca organizowała pikiety i wiece w obronie wolnych wyborów. Pretekstem do prowadzenia akcji protestacyjnych było niedopuszczenie opozycyjnych kandydatów do udziału w wyborach władz lokalnych i regionalnych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Trzy osoby nie żyją, a czwarta została ciężko ranna w Dordrechcie na zachodzie Holandii, poinformowała agencja prasowa ANP. Najprawdopodobniej zdarzenie nie miało podłoża terrorystycznego. Według dziennika The Telegraph, który powołał się na źródła zbliżone do śledztwa, sprawcą był policjant, który zastrzelił członków swojej rodziny, po czym popełnił samobójstwo. Burmistrz Dordrechtu przekazał informację o bardzo poważnym incydencie. Policja w pobliskim Rotterdamie poinformowała o kilku ofiarach, nie wypowiadając się jednak na temat stanu ich zdrowia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. W nocy silne opady i burze, zwłaszcza na Pomorzu, Wybrzeżu oraz początkowo na południowym wschodzie oraz w centrum, zwłaszcza w województwie łódzkim i na zachodzie mazowieckiego. Temperatura minimalna 10 stopni, miejscami na południu i centrum 14 na północnym wschodzie. Jutro na północy zachmurzenie duże z przejaśnieniami, miejscami przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, lokalnie duże z możliwością słabego deszczu. Temperatura maksymalna w dzień około 22 stopni, tylko na wybrzeżu chłodniej, tam 18 stopni. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka. Jest 21:42. Lektury jedynki. Zapraszam do wysłuchania 9 fragmentu powieści Jacka Komudy pod tytułem Westerplatt. Rozpoczął się atak niemieckiego pancernika Schleswig-Holsteina na polski półwysep, a wśród obrońców Westerplatta narasta konflikt między majorem Henrykiem Sucharskim a jego zastępcą kapitanem Franciszkiem Kędrowskim. Czyta Leszek Filipowicz. 1 września 1939 roku. Westerplatte, Nowe Koszary. Godzina 6:04. Major Sucharski dopadł do okna wychodzącego na dziedziniec koszar. W płaszczu zarzuconym na ramiona wyglądał jak wcielenie furii. Blady, z zimnym potem na czole, z głęboko osadzonymi oczami. Przerwać ogień! Zakrzyknął. Wydaje rozkaz. Zrozumiano? Od tej pory moździerze mają strzelać tylko na mój osobisty rozkaz. Zrozumieliście? Tak jest, odkrzyknął Gieniarz. Przerwa ostrzał! Nie zrozumiałem, powiedział ktoś, kto stał obok, a jego obecność zawadzała majorowi niczym cierń. Wysoki, szczupły, z pociemniałym obliczem pod okrągłym daszkiem czapki polowej, z gwiazdkami kapitana na pagonach. Nie rozumiem rozkazu, powtórzył Dąbrowski. Zadamy duże straty Niemcom. Albo... Zająć tym się maja. A ile wystrzeliliście? Zawołał do Gieniasza. Melduję! 104 granaty! Mamy na stanie ponad 800, uspokajał Dąbrowski. Właśnie. Na takie marnotrawstwo nas nie stać, odparł Suchański. Czy mam ci wydać pisemny rozkaz? Rozścieczycie Niemców. Henry, Dąbrowski rozłożył ręce. Jeśli nie będzie innej możliwości, i tak każe strzela. Mamy wroga na to i pewnie w magazynach, bo Szamlecki wycofał się do fortu. Czym mam ich wspierać? Uspokój się! Zapal! Wyciągnął paczkę derby, ale major odtrącił ją, prawie uderzając go w rękę. Poproszę w takim razie o pisemny rozkaz, wycedził Dąbrowski. Sucharski odwrócił się i odszedł bez słowa do pokoju dowodzenia. Dąbrowski zapalił kolejnego papierosa, kryjąc drżenie rąk. Miał nadzieję, że do powrotu majora nic się nie zdarzy. Godzina 6:40. Mówi Ford, na linii Matrygielski. Panie kapitanie, jesteśmy otoczeni przez Niemców. Obeszli plażę za falochronem, trzymają nas pod ogniem. Ledwie 30 metrów. Prosimy o ogień. Dąbrowski oddał słuchawkę dyżurnemu i podszedł do okna. Ktoś jednak zagrodził mu drogę. Major, rozdygotany, blady, ostry. Masz rozkaz na piśmie, wypalił. Chorąży, dajcie mu go do cholery. Na jednej nodze, panie majorze. Chorąży Brona wręczył kapitanowi złożony w pół blanket. Miał taką minę, jakby nie wiedział krzyczeć czy płakać. Wygotał bardziej niż major. Chyba nie na rękę była mu cała ta sytuacja. Dąbrowski przyjął pismo ze spokojem i wetknął je do górnej kieszeni bluzy, po czym starannie zapiął guzik z orzechem. Jeśli nie dam ognia, stracimy fort, powiedział. Heniu, ten jeden raz mnie zrozumiał. Sprawdź sam. Podał mu słuchawkę, która zawisła w jego dłoni jak niewypowiedziana prośba. Sucharski zawahał się, wziął ją, przyłożył do ucha i wcisnął przycisk rozmowy. A wtedy Dąbrowski odwrócił się do okna i skinął na Gieniasza. Ogień na cel numer 12. Sucharski odłożył słuchawkę, nie wypowiadając ani jednego słowa. Jego oczy były puste. Ten jeden ostatni raz, powiedział Dąbrowski. Nie rób scen przed podoficerami. Zdejmę cię, Kuba, z dowództwa, pokiwał głową komendant. Jeszcze raz coś wywiniesz. Przerwijcie ten cholerny ogień. Za późno. Leszek Filipowicz przeczytał 9 fragment powieści Jacka Komody Westerplatte. Ciąg dalszy jutro około 21:45. Poprzednie odcinki znajdą Państwo na stronie programu Pierwszego Polskiego Radia w zakładce Bieżące Lektury. Książkę opublikowało wydawnictwo Fabryka Słów. Oh, a downward spiral. My love for you went viral, and I loved you every mile you drove away. But now here you are again, so let's get to how you've been and get down to the morning friendly land. Until I came to, and I was overwhelmed, and practically scared as hell, because I really fell for you. Polskie Radio Program Pierwszy, jest 21.49. Przypomnę, transmitujemy dla Państwa mecz Polska-Austria w ramach eliminacji piłkarskich mistrzów Europy. Do przerwy remis 0-0, a więc bezbramkowy remis. Czekamy oczywiście z utęsknieniem na gole dla Biało-Czerwonych. Wracamy na Stadion Narodowy. Tam są nasi sprawozdawcy Andrzej Janisz i Tomasz Kowalczyk. Już za chwilę rozpocznie się druga połowa tego meczu. Obie drużyny bez zmian, a zatem w polskiej bramce Łukasz Fabiański, w obronie Tomasz Kędziora, Kamil Glik, Jan Bednarek i Bartosz Bereszyński, w drugiej linii Grzegorz Krychowiak, Krystian Wielki, Piotr Zieliński, na skrzydłach Dawid Kownacki i Kamil Grosicki, w ataku Robert Lewandowski. Austriacy w bramce Stankowicz, obrona Lajner, Dragowicz, Poszy i Ulmer, w drugiej linii Lajmer, Baugar, Klinger i Alaba oraz Sabicer, na skrzydle Lazar. W środku Arnautowicz. Zaczęli Polacy, ale piłkę pod nogami ma austriacki bramkarz. W tej chwili nasi zaczynają grać bardziej agresywnie na połowie rywala. Chyba w tej chwili trzeba troszeczkę przygnieść Austriaków. Trzeba uniemożliwić im rozgrywanie piłki. Oni na razie chcą to uniemożliwić nam i dlatego faulują Grzegorza Krychowiaka. Sędzia pokazuje żółtą kartkę dla Konrada Lajmera. To już trzecia żółta kartka dla Austriaków w tym meczu. To oznacza, że oni grają agresywnie, że oni grają z taką ogromną determinacją i zaciętością, bo zdają sobie sprawę z tego, że gdyby wygrali tutaj w Warszawie, to poważnie zwiększą swoje szanse na awans do finału Mistrzostw Europy. Awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy. Trzecia ma jeszcze szanse, a jeszcze są baraże Ligi Narodów, ale nie w tej chwili myślmy o tym, bo to nie ma sensu. Mieliśmy 12 punktów po 4 meczach, po 5 mamy 12, po połowie tego mamy 13 i nadal pierwsze miejsce w grupie. A Słoweńcy? Słoweńcy atakują, bo prowadzą z Izraelem 1-0. Macedonia, no tradycyjnie wygrywa z Łotwą i pewnie wygra ten mecz, bo Łotysze nie zdobyli jeszcze punktu, a zatem tabela wirtualna naszej grupy robi się niezwykle interesująca. Polska 13 punktów, Słowenia 11, Austria 10, Izrael 8, Macedonia także 8 punktów, Łotwa się nie liczy. Grają Austriacy od własnej bramki. Piłka po prawej stronie boiska, Stefan Lajmer do Lazaro, ten na linii środkowej. Cofnął piłkę na własną połowę, jeszcze raz Lajmer do Lazaro, ten prawą nogą do lewego obrońcy. A on zagrywa z kolei do Aleksandra Dragowicza, ten na linię pola karnego. Tam obok pola karnego, kiedy są narysowane te półkola przy pole karnym, widać, że początkowo źle zostały narysowane, zmalowywane w niedzielę. No i te linie wytyczono już później poprawnie, bo przesadził ktoś, kto te linie malował. A po prawej stronie boiska z piłką Lazaro do Baumgartlingera, kapitan w sam środku. Środek boiska, tam był Konrad Lajmer. A po środku, w pole środkowym, Baumgartlingera. Ten poszukał Lazaro, ale jakoś teraz Polacy nie pozwalają tak gładko wchodzić, czy to prawym skrzydłem, czy środkiem w okolice naszego pola karnego. Trochę wyżej stanęli i trochę mądrzej jakby ustawiają się, nie pozwalając napędzić się Austriakom. Stefan Leiner w środek, kapitan reprezentacji Austrii, Baumgartlinger do Leimera. Leimer, jest kolejne precyzyjne podanie, niestety groźna akcja, będzie bardzo niebezpiecznie. Arnautowicz wybija, Fabiański był w okolicach narożnika pola bramkowego, już tutaj napastnik reprezentacji Austrii i grający na co dzień w Szanghaju, ale szybszy Łukasz Fabiański nie pozwala oddać mu strzału, zablokował, piłka wyleciała za linię końcową, rzut rożny. Wiemy, w jakiej formie jest Arnautowicz, bo strzelił 4 gole w 5 meczach w lidze chińskiej. Teraz trzeba go pilnować w polu karnym. Lazaro, prawa noga, dośrodkowanie, główkują Polacy, czy to Austriak, któryś z austriackich zawodników dotykał piłki jako ostatni. Tak było, Stefan Posz, a zatem od bramki rozpocznie Łukasz Fabiański. Podał do Kamila Glika, 5 goli w reprezentacji tu na Stadionie Narodowym, oprócz tego trafienia z Łotwą, przecież strzelał gola Anglikom i to też tą swoją blond czupryną. Czy dziś przyda się w polu karnym w takiej sytuacji? Raz było blisko, a teraz piłka pod nogami długowłosego pomocnika naszej drużyny Krychowiaka. Wymiana z Kownackim, Grosicki jednak podaje do tyłu, Kędziora do Glika. W szybkim tempie Polacy, Austriacy lekko na naszej połowie czyhają na jakiś błąd, ale teraz długie 40-metrowe podanie do Bereszyńskiego. On jednak nie decyduje się na sprint z piłką, podał do środka Krychowiak, natomiast do Biedika, no ale to podanie nie pozwoliło przesunąć się nawet o milimetr w stronę bramki Austriaków. Glik w posiadaniu piłki ponownie do Kędziory. Kędziora długo w stronę Grosickiego. Ten znowu wydawało się, że był na spalonym, ale piłka nawet do niego nie dotarła. Od bramki rozpoczął Titan Stankowicz. W środek Baumgartlinger. Tutaj Drakowicz. Jest po prawej stronie Stefan Leiner. 10 metrów do linii środkowej. Baumgartlinger. Dragowicz, blond włosy stoper, napędza akcję swojej drużyny. Zagrał do czarnoskórego skrzydłowego Dawida Alaby. Alaba, on dzisiaj w takiej opasce, w jakimś bandażu na prawej ręce, ale już zgubił piłkę, a pod nogami Łukasza Fabiańskiego. Fabiański, teraz mamy troszkę miejsca, rusza Tomasz Kędziora, pędzi z piłką przez linię środkową, zwolnił jej, dostał teraz świetne podanie od Grosickiego. Zieliński się w to wszystko wieszał. Grosicki, prawa strona, nie dojdzie, był na spalonym. Jednak znowu Kamil Grosicki i nie będzie ani rzutu rożnego, ani ta akcja nie była kontynuowana, a od bramki rozpocznie ubrany w błękitną bramkarską bluzę Titan Stankowicz. Jednak zagrał tutaj przed pole karne dokładnie w to miejsce, w którym miał miejsce spalony i stamtąd będzie wybijał piłkę golkiper reprezentacji Austrii. 6 minut drugiej połowy tego meczu za nami, nic się nie zmienia. To nadal Austriacy są drużyną, która dyktuje warunki gry. To nadal Austriacy są zespołem, który wymienia więcej podań, także na naszej połowie. To także Austriacy są groźniejsi. Alaba, powietrzu i Krychowiak. Te odbite piłki, nawet po wygranym powietrznym pojedynku przez naszego zawodnika Poła, padają łupem Austriaków. Bednarek znów nie zatrzymał tej piłki, tylko wybił. Lewandowski i Dragowicz. Jeszcze w drugiej linii walczą o piłkę Polacy. Przejmuje ją Zieliński, zagrywa na prawą stronę. Grosicki na obieg Kędziora. Kędziora, jest dośrodkowanie. Czy będzie Lewandowski, czy Kownacki? Do środka Lewandowski. Był tam po zagraniu głową Kownackiego, ale Stefan Posz odbił piłkę. To była dobra właśnie akcja. Tak mamy grać. Szeroko z dośrodkowaniami. Teraz to Krychowiaka. W związku z tym Kędziora miał problem. Piłka u Austriaków na środku. Baumgartlinger, kiedyś takie długie, czarne, kręcone włosy, teraz krótko ostrzyżonym, bardzo jaskrawo żółtych butach, czerwonych skarpetach, czarnych spodenkach i czerwonej koszulce kapitan austriackiej drużyny. Posz. Słyszą Państwo? My też. Też chcemy gola. chcemy gola, czekamy na to, kiedy Polacy skonstruują ofensywną, dobrą akcję, ale dobrze, że jest ten doping, czy też ruszą ubrani dziś białe koszulki, białe spodenki reprezentanci naszego kraju. Na razie muszą się bronić, bo Baumgartlinger na skrzydło, tam groźna akcja Austriaków, jest dośrodkowanie, Arnautowicz nie zdąży, Łukasz Fabiański wyłapał piłkę, złapał ją tak jakby do koszyczka i uratował naszą drużynę. Ale fajny moment widzieliśmy przed chwilą. Fabiański złapał piłkę, zebrał ją z nad głowy Arnautowicza. Grali razem w Londynie, w West Ham, więc wyciągnęli ręce, trącili się tymi rękami. Taki szacunek oddawany wzajemnie zawodnikom. Fabiański pod własnej bramki. Austriacki pressing ciągle funkcjonuje znakomicie. Krychowiak cofnął się, zastawił, zmienił stronę i lewą nogą. Pięknie podał na lewą stronę do Berszyńskiego. Kownacki już rusza do przodu, a Berszyński sprintem z Lazaro przewracany przez Austriaka. Sędzia Gizbe będzie oczywiście wolny dla Polski. Zieliński zaczął szybciutko, nie czekał na dalekie zagranie. Zieliński do Berszyńskiego. Mamy dwóch zawodników po lewej stronie. Berszyński zdecydował się, biece w pole karne, ale piłka odbita od nogi Leimera trafiła w nogę Kownackiego, wyszła poza końcową linię boiska, zatem Titan Stankowicz będzie zagrywał od własnej bramki. Trzeba przyznać, że nieszczęśliwie tak Dawid Kownacki przy kontaktach z piłką, kilka niedokładnych zagrań, teraz też na potwierdzenie tego, że dziś ta piłka się go nie słucha, podobnie jak Piotra Zielińskiego, ale on teraz wyłuskał, podał, pole karne, nie zdążył Grosicki, bo szybszy jest Titan Stankowicz, ale to był pomysł, to było szybkie, prostopadłe podanie, do którego biegł Grosicki, niewiele zabrakło, kontra Austriaków. Na naszej połowie jest ich pięć. Piłka w pole karne do Arnautowicza. Kolanem opanował piłkę. Nie było offside'u. Gwizdy. Wydawało się, że to sędzia gwizdnął ze spalony, ale nic bardziej mylnego. Austriacy w posiadaniu piłki. Wrócił Kamil Grosicki pod własne pole karne. Ambitnie dzisiaj biega Kamil i trzeba go za to pochwalić. Jest szansa, że dostanie dobre podanie, które zapoczątkuje jakąś akcję. Alaba lekko się potknął, ale na kolanach jeszcze zagrał piłkę do Leimera. Leimer na prawe skrzydło do Leimera. Ten prawą nogą dośrodkowuje w nasze pole karne. Wybita piłka przez Jana Bednarka. Polacy opanowali na moment tylko piłkę, bo już za chwilę jest zgubiona. No właśnie, na moment. Dlatego, że nie potrafimy skonstruować kombinacyjnej akcji od własnej obrony. Wówczas, kiedy przejmujemy piłkę, najczęściej zagranie na oślep w centralne rejony boiska, nie do boku, tam gdzie jest tłok. Tam, gdzie Austriacy zabierają nam piłkę, tak jak teraz zrobił to Zabiter. Zagrał do Lazaro na prawą stronę. Zabiter przepuszcza piłkę i teraz, czy potrafimy to zrobić? Lewandowski zastawił się, ale poszedł, wyciągnął nogę, zabrał mu piłkę. Leimer coraz bliżej. Alaba, lewa noga, będzie strzelał Alaba. Strzał po ziemi, metr od lewego słupka bramki Fabiańskiego, ale to jednak był strzał. W związku z czym Austriacy biegą, jakiś rykoszek, trzeba strzelać na polską bramkę, a my w tej chwili dosyć ślamazarnie konstruujemy tę akcję ofensywną. Miał Kędziora piłkę, zobaczył, że z przodu jest Lewandowski i Grosicki, nie grał jej, więc do przodu zatrzymał akcję, konstrukcja ataku pozycyjnego po lewej stronie. Kownacki, dobre zagranie do środka, Zieliński, dribbling udany, ale co z tego, że udany, jak zawodnika nie minął. Teraz Kownacki górą wrzucał piłkę do środka, biegł tam Grosicki, ale Stankowicz nie miał żadnych problemów ze złapaniem piłki i trzymają w rękach i oblicza i liczy te 6 sekund, kiedy może ją trzymać. Króciutkie zagranie posza, ale to nie był ten błąd, na który liczyliśmy i wychodzą również spod pressingu pod własną bramką Austriacy. Dragowicz, Ulmer i już do przodu. Zabicera, Arnautowicz biegnie środkiem między stoperami. Bednarek odbija piłkę, był na miejscu Krychowiak, może zagrywać do Bielika. Krychowiak walczą, ciągle zastawia się, prowokuje faulę rywala, a minuty płyną. Za chwilę będzie zmiana w reprezentacji Polski. Za chwilę Dawid Kownacki opuści boisko, a jego miejsce zajmie Jakub Błaszczykowski. Niewiele dał Kownacki, jedno dośrodkowanie w całym meczu. czy Jakub Błaszczykowski, którego gracyjnie w tej chwili witają trybuny Stadionu Narodowego. Da tej drużynie więcej. Biega w tej chwili w środku na linii spalonego. Chcąc zabrać piłkę, ale musi ją otrzymać ze skrzydła. Austriacy ją zabierają. Baumgartlinger, Alaba, Arnautowicz. Pięknie słucha się ta piłka zawodników reprezentacji Austrii, dlatego że jak ją stracili, to wskutek zbyt agresywnego ataku Jana Bednarka, w związku z czym wolny dla Austriaków tuż za środkowym kołem boiska. Oni także nie grają dalekim podaniem, oni grają kombinacyjnie i ta piłka się słucha. Liner do środka, do posza. Ciągle czekam na błąty środkowego obrońcy Hoffenheim, ale on ciągle tego błędu nie popełnia, a Polacy do tego błędu go nie zmuszają. Dzik głową, pewnie, ale odbita piłka pada łupem zawodników austriackich. Fauluje Bielik w środku Baumgartlingera i z koła środkowego boiska zaczną Austriacy, a Dzik ma pretensje. Nie po to odbijałem piłkę głową, żeby ona trafiała do zawodników w czerwono-czarnych strojach. Lazaro, prawa strona boiska, ładnym dryblingiem mija Błaszczykowskiego. Między nogami Bielika zagrywa piłkę do Arnautowicza, a Kędziora wybija. Do kogo? Do nikogo, bo nie mogło tam być nikogo, skoro Kędziora był tutaj, a Błaszczykowski był przy nim. Jeden Lewandowski na połowie rywala, czekający na błąd. Stankowicz z własnego pola karnego, pięknie do Leimera. Nie było tam ani Bielika, ani Krychowiaka, między nich zagrywana piłka do Zabicera. Zabicer coraz bliżej, Zabicer! Strzał, znów strzał, niecelny, ale strzał. Ależ niebezpieczna kolejna sytuacja, już co najmniej trzy doskonałe sytuacje Austriaków do strzelenia gola. My może mieliśmy jedną taką akcję. Mamy aktualizację wyniku meczu w Lublianie. Słowenia remisuje już z Izraelem 1-1. To dobrze, bo ten jeden punkt gdzieś ucieka i to jest wynik dobry dla reprezentacji Polski, ale my musimy się koncentrować na tym, żeby samemu osiągnąć dobry wynik z Austriakami. Jeśli nie uda się wygrać, to trzeba czasem zremisować, ale poczekajmy jeszcze, bo mamy 30 minut tego spotkania przed sobą. 56 700 widzów ogląda to spotkanie na Stadionie Narodowym. Niemal komplet ludzi na trybunach, no, tak jak na spotkaniu otwarcia Euro z Grecją. Tymczasem Austriacy przy piłce. Alaba do środka, Leimer przed naszym polem karnym, włączył się Ulmer do akcji. Alaba leciutko lewą nogą do Ulmera i dostał teraz podanie. Alaba, nie pozwalamy na zbyt dużo dośrodkowań w nasze pole karne. Teraz też nie pozwolił na to Tomasz Kędziora. Dobrze wystawił prawą nogę i ta piłka odbiła się od jego nogi. Wyszła za linię końcową. Rzut rożny dla Austriaków. W naszym polu karnym 4, 5, już teraz 6 i nawet 7 piłkarzy w czerwonych koszulkach i czarnych spodenkach. Jest dośrodkowanie lewą nogą. Alaby znowu wygrywamy główkę. Jeszcze Kędziora próbuje poprawić. Po prawej stronie boiska Lazaro wygrał ten pojedynek, ale nie miał dużo miejsca i czasu na dokładne zagranie. Teraz spory błąd Kędziory, ale jeszcze raz stanął na drodze piłki, kiedy dośrodkowywał Alaba. I jeszcze raz rzut rożny dla drużyny austriackiej. Oni na pewno przeważają w tym elemencie, mają więcej rzutów rożnych w tym spotkaniu. Lazaro w nasze pole karne, piłka przed szesnastkę, strzał Fabiański wybija nad poprzeczką. Szukał Konrad Leimer narożnika bramki górnego, no ale ta piłka wybita przez naszego bramkarza w idealnym tempie. No dobrze wpisuje się dzisiaj Łukasz Fabiański, ma sporo okazji do pokazania swoich umiejętności. Ale z tego zaraz będzie gol dla Austrii. To jest w tej chwili ogromna, przygniatająca przewaga Austriaków. Czarne orły w tej chwili tak jakby chciały zadziobać te białe ory. Orły, kolejny korner. Lazaro z lewej strony patrząc od bramki Fabiańskiego. Ruch w polu karnym, Poszarnautowicz. Piłka do Alaby, lewa noga, tak jak potrafi, wycofuje ją jednak do tyłu Baumgartlinger, natychmiast na prawą stronę, nie zdołał Lazaro przejąć piłki, wrzuca ją Zieliński, no powinien poczekać na lewego obrońcę, więc czeka taka zasada, że środkowy pomocnik rozgrywający, przynajmniej w zamyśle, bo na boisku nie bardzo to widać nie powinien rzucać piłki z autu. Bereszyński, a sekundy płyną, a ciągle remis 0-0, a kibice ciągle zniecierpliwieni. A 62 minuta, Lewandowski przy piłce, świetnie zagrywają do Kędziory, ale ten nie potrafił jej opanować, tak jakby bał się piłki. Bielik się nie bał. Zagrał do Glika. Glik króciutko. Piłka w środkowym kole. Kontrataku nie będzie. A zatem atak pozycyjny. Bielik się pokazuje. Biegnie Błaszczykowski. Opanował piłkę. Zabiera mu ją Ulmer. Odgrywa, ale jest tam również Lewandowski. Niech on szybko idzie w centrum pola karnego. Niech tam próbuje zagrywać piłkę. Nic z tego znów nie wyszło. Dlatego, że Austriacy piłkę wybijają. My z autu. Bielik 30 metrów od bramki, rozgrywamy piłkę po prawej stronie, ale ta za chwilę powędruje, no powędrowałaby do Glika, gdyby nie to, że Kędziora się pomylił. Ruszają Austriacy, Alaba, świetnie, świetnie, w tej chwili zabrał mu piłkę Błaszczykowski, ale powinni krzyczeć, plecy, plecy, zawodnicy reprezentacji Polski. Lewandowski wybiegał na pozycję, ale Dragowicz czujnie, świetnie złapał piłkę, Alaba po ziemi, Krychowiak ją przejął, zagranie do Lewandowskiego, Lewandowski, dwóch zawodników reprezentacji Austrii wycofał do Grosickiego. Grosicki, powinien być dribbling, nie do końcowej linii. Tak, Lewandowski trzyma piłkę w polu karnym. Lewandowski, Lewandowski strzela, Grosicki uchylił się. Piłka o centymetry miła lewy słupek bramki Cicana Stankowicza. To była dobra akcja, ale indywidualna akcja Lewandowskiego, który sam przejął piłkę, który sam to wymyślił, który sam to wykończył. Nie bardzo pomagali mu zawodnicy reprezentacji Polski. Widać jednak, że starają się Polacy odsunąć piłkę dalej od własnego pola karnego, że to już chyba nie jest ten czas na przejmowanie Austriaków i szukanie kontrataku, że trzeba zagrać bardziej ofensywnie w tej chwili, tak jak zrobił to Błaszczykowski. Znakomite zagranie na prawą stronę. Będzie dośrodkowanie, Grosicki, Lewandowski w polu karnym. Żaden z nich nie dochodzi do piłki, ale jest jeszcze Krychowiak. Akcja nieskończona, świetny dribbling, dośrodkowanie przeciągnięte. Tam jednak czeka na piłkę Błaszczykowski. Do tyłu do Bielika. Bielik nad głową w stronę Krychowiaka. Wybija piłkę Lazaro. Zaczynamy cisnąć. Austriacy zaczynają się denerwować. Coraz bardziej jak na katedrze świętego Szczepana w Wiedniu. Te biją dzwony alarmowe w austriackiej obronie. Ale trzeba dalej. Trzeba przycisnąć. Trzeba zdenerwować Austriaków. Trzeba pozbawić ich pewności siebie. Tej pewności, którą pokazywali przez 60 minut. 25 minut do zakończenia meczu. Ciągle jeszcze 0-0 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Pomóżcie! O właśnie! Pomóżcie! Ogłuszający doping na Stadionie Narodowym. Więcej tych momentów potrzeba, ale groźnie będzie sytuacja sam na sam. Fabiański wybronił z Arnautowiciem. Na doskonałe podanie w pole karne dostał napastnik reprezentacji Austrii i prawą nogą strzelał, ale Łukasz Fabiański znów wystawił nogę tak jak trzeba. Moment nieuwagi mógł kosztować nas bardzo dużo. Austriacy jednak dalej w posiadaniu piłki. Jest ta zagrana na lewą stronę do Alaby. Ulmer adresował to podanie. Alaba blisko narożnika pola karnego dośrodkowuje tym razem Arnautowicz, odcięty od podania. Baumgartlinger przed 16, 40 metrów przed naszą bramką opanował piłkę. Zagrał do Lazaro, tam składał się do przewrotki. Znów Arnautowicz, piłka przelatuje przez całą szerokość naszego pola karnego i ląduje pod nogami Dawida Alaby. Alaba prawą nogą w środek boiska. Tutaj jest już Baumgartlinger, kapitan reprezentacji Austrii, rozpoczyna kolejną akcję. 67 minuta meczu na Stadionie Narodowym. Wciąż 0-0. Wciąż czekamy na gole, ale może nie teraz. Może po jakiejś kontrze, którą mogliby teraz uskutecznić polscy zawodnicy. Natomiast nie przejmujemy piłki. Jest szansa na strzał zza pola karnego. Próbował Ulmer. Zablokowany. Alaba z lewej strony boiska będzie próbował dośrodkowywać. Jest jeszcze raz piłka pod nogami Ulmera. Alaba wybita piłka spod jego nóg. Oddalamy niebezpieczeństwo spod naszej bramki. Ale nie istniejemy w tym fragmencie tego spotkania. Austriacy robią co chcą. Zabawiają się z nami przed naszym polem karnym. Wszystkie odbite piłki trafiają do nich. Lazaro, prawa strona, Arnautowicz nie zdecydował się na strzał, zostawił piłkę, jeszcze próbował tam to zrobić Baumgartlinger. To akurat nie jest mistrz strzelania bramek, niewiele tych goli zarówno w niemieckich zespołach, jak i w reprezentacji. Gwizdek sędziego wolny dla Polski, ale akcja kontrująca przerwana w zarodku, bo jeżeli tylko Lewandowski ma piłkę z reguły tyłem do bramki, to od razu jest atakowany przez austriackich piłkarzy. Oni wracają w tej chwili, odbudowują te obronne pozycje przy piłce. Krychowiec, w przodu Zieliński, Lewandowski po lewej stronie, Grosicki po prawej, Błaszczykowski, Bielik blisko Krychowiaka, ale tak prawdę mówiąc to nie wiem, kto może zagrać. Krychowiak do Zielińskiego, przyjął piłkę na lewą nogę, zagrywa na prawą do Kędziory, tym razem się udało. Zieliński jeszcze raz minął Lajmera, Zieliński zagrywa nieco cennie, jednak piłkę ma Alaba. Trzech zawodników czerwono-czarnych w strojach. Glik pozwala na przyjęcie piłki przez Sabicera. Zawodnik RB Lipsk natychmiast do przodu, ale tam nie było tym razem Arnautowicza, więc Polacy rozpoczynają od własnego pola karnego. Znów Krychowiak dycha na plecach lewą nogą, dokładnie 60 metrów na lewą stronę. Grosicki przejmuje piłkę. Grosicki biega w pole karne i wdał się w taki sprintersko siłowy pojedynek ze Stefanem Lajnerem, którego próbował obiegać, ale obrońca Borussii Mönchengladbach dał radę i tylko kończy się to zagraniem od własnej bramki, a przy okazji chyba Skurcz złapał Kamila Grosickiego, a skoro to Skurcz, to znaczy, że za chwilę zejdzie z boiska i za chwilę pojawić się na nim powinien Krzysztof Piątek. Tak, tak, ten, który strzelił gola Austrii w 69 minucie, wtedy pół roku temu, a teraz być może będzie zupełnie, zupełnie inaczej, ale to jednak Sebastian Szymański, a nie Krzysztof Piątek za Kamila Grosickiego, który schodzi z boiska, wiadomo, po Skurczu nie ma już gry. Zawodnik podświadomie obawia się, że za chwilę ten piekielny ból znów złapie go za łydkę. Publiczność dziękuję w tej chwili Kamilowi Grosickiemu, a jego miejsce zajmuje Sebastian Szymański, dla którego to debiut narodowej reprezentacji. Tak jest, z dobrej strony pokazywał się na młodzieżowych mistrzostwach Europy do lat 21, podobnie jak mówiliśmy w przypadku Krystiana Bielika. Zobaczymy, co pokaże. To jest jego, no może nie 5, ale 20 minut, które pozostały do końca tego spotkania. W drugim meczu naszej grupy Słowenia remisuje z Izraelem już 2-2, ale to nie zmienia tej sytuacji punktowej. Cały czas my jesteśmy liderami tabeli grupy G. Austriacy z piłką po prawej stronie boiska. Stefan Lajner trzyma ją za głową. Króciutkie zagranie do Baumgartlingera. Sebastian Szymański próbował tutaj przejąć to zagranie, ale jest tutaj gwizdek arbitra. Zbyt wysoko uniesiona noga bodajże Grzegorza Krychowiaka. Mamy rzut wolny dla reprezentacji Austrii. Baumgartlinger, piłka na lewą stronę. Andreas Ulmer do Alaby. 40 metrów do naszej bramki. Alaba tym razem lewą nogą w środek do Lajmera. Ten wycofuje do Dragowicza. Polacy przyczajeni na własnej połowie, czekający na przejęcie piłki i ruszenie na bramkę. Austriacy cały czas próbują nas zamykać, mają przewagę, mają swobodę w posiadaniu piłki i ten mecz, no jakże inaczej wygląda od spotkania marcowego w Wiedniu. Tam też Austriacy, wydaje się, że mieli więcej z gry. My byliśmy od nich zdecydowanie bardziej skuteczni. Prawa strona wolna, Lajner, prawo obrońca natychmiast do prawo skrzydłowego. Lazaro mija Szymańskiego, Lazaro pod polem karnym. Arnautowicz i Sabicer, był tam również Alaba, ale piłka w rękach Łukasza Fabiańskiego, a minuty płyną. 19 do zakończenia meczu. Jerzy Brzęczek schował się w tej chwili na tej ławce, rozmawia pewnie z zawodnikami, przygotowuje pewnie następną zmianę, a niemiecki trener Austriaku Franco Foda, człowiek z Moguncji, a zatem trenerzy z Moguncji, bardzo proszę, Jürgen Klopp, Thomas Tuchel, jest się od kogo uczyć. Polacy atakują prawą stroną, Błaszczykowski, czy będzie dośrodkowanie, Lewandowski biega w pole karne, za mocne zagranie, piłka wygarnięta jest przez Kędziorę spoza końcowej linii boiska. Ten austriacki trener wierzy w to, że tutaj można z Polakami wygrać. On widzi, jak przygotował swój zespół, jaki zrobił doskonały plan taktyczny, jaką Austria ma przewagę, dlatego gra razem z nim w pewnym momencie prostuje się, podnosi rękę w górę, jak koszykarz, który chciałby sięgnąć obręcze, później nagle ugina się na nogach, niemal w przysiadzie i biegnie tam w tym prostokącie wyznaczonym dla trenerów po to, aby razem z zawodnikami grać do przodu. Tak, oni teraz grają do przodu, ale są zmęczeni. Ulmer nie przyjął łatwego podania, zgubił piłkę, będziemy widzieli ją z autu. Błaszczykowski oczywiście zostawia Kędziorze, pokazuje się Grychowiak do gry. Wskazują do zawodników białych strojach, tracimy te cenne sekundy. No przez chwilę to wydawało mi się, że jak Chińczycy w koszykarskim meczu z Polską w końcu chce, kiedy przez 5 sekund nie mogli wrzucić piłki na boisko, wtedy skutkuje to stratą piłki. Piłce nożnej jeszcze zupełnie inaczej. Kibice dzisiaj dopingują naszych piłkarzy. Jutro będą dopingować koszykarzy. Walczą o półfinał mistrzostw świata. Jeden z Polaków leży w tej chwili. Sędzia nie przerywa gry. Austriacy ruszają do przodu. Lazaro wie, że jest nasze mniej do gry, ale Bielik wspaniale przejmuje piłkę. Szymański odpychany przez Lazaro. Ciągle Lewandowski wraca. Tam z drugiej strony dwóch Polaków w tej chwili wyłączonych z gry. Jeden Błaszczykowski poza linią boczną i to nie jest kurcz. Obawiam się, że to może być jakieś naderwanie mięśnia i za chwilę trzeba będzie zmienić Jakuba Błaszczykowskiego, który przecież niedawno wszedł na boisko. Lewandowski kuleje, ale on to rozchodzi, rozbiega. On za chwilę będzie gotów do gry. Gramy 10, dlatego że Błaszczykowski poza boiskiem nie wchodzi. Włączał się Sęczek, ruszył jego asystent Tomasz Matuszkiewicz, stał Radosław Gilewicz. Błaszczykowski ciągle nie jest piłkarzem do gry. Błaszczykowski pokazuje, nie może osłabiać zespołu. Gramy w tej chwili w 10. Glik zagrywa powietrzny pojedynek. Pięknie pierwszą zagrywa w tej chwili Kędziora, ale wymiana kończy się poza boczną linię, aby mogli do Jakuba Błaszczykowskiego podejść członkowie sztabu medycznego. Na moje oko to Błaszczykowski w tym meczu nie zagra. Leży, trzyma się teraz za nogi, rozciąga jeszcze tutaj mięśniem, ale zobaczymy, czy będzie w stanie. Najpierw Lewandowski, mocno potraktowany, trafiony w pistel, natomiast Jakub Błaszczykowski teraz wyszedł za linię boiska. Jest obok niego lekarz naszej reprezentacji. Wydaje się, że jednak coś może zasygnalizować, że będzie grał dalej w tym spotkaniu. Nie będzie grał, będzie zmiana, tylko że my już nie mamy skrzydłowego. I zastanawiam się, jak to wszystko rozwiąże w tej chwili. Jerzy Bęczek, Austriacy atakują, Polacy się bronią i znów tylko do kogo? Do Błaszczykowskiego, który jest za boiskiem. 60-metrowe podanie, Grychowiak tak strzepnął rękami ze złości, krzyknął też w stronę Bednarka. Austriacy atakują, wygramy w tej chwili 10 bez Jakuba Błaszczykowskiego, który opuszcza boisko. Będzie potrzebna zmiana, no kto wejdzie? No to ciekawe rozwiązanie, dlatego że będziemy mieć wtedy trzech defensywników, pomocników z inklinacjami defensywnymi. A przecież chcemy ten mecz wygrać, a może Brzęczek sądzi, że nie należy go przegrać. A zabawia się Zawiser z naszymi zawodnikami po prawej stronie. Teraz zagranie do Lazaro. Lubią ze sobą grać. Jeden ma kluczyk, drugi ma kluczyk. W związku z tym widzą się doskonale na boisku. Piłka poza linią końcową będzie wznawiał Fabiański. Błaszczykowskiego nie ma już na boisko, a jego miejsce zajmuje Mateusz Klik. Już jest przygotowany do wejścia. W reprezentacji Austrii też szykuje się zmiana. Lazaro schodzi z boiska, a w jego miejsce Stefan Ilsanker pojawi się na prawym skrzydle. I to jest reakcja. Skoro Mateusz Klik na wzmocnienie linii środkowej, to w reprezentacji Austrii także schodzi skrzydłowy, a jego miejsce zajmuje defensywny pomocnik, jakim jest Ilsanker. No ale teraz już nie będą mogli podawać między sobą zawodnicy właśnie o tych specyficznych czuprynach. No po meczu może będą mogli wymienić zdanie na temat układania głosów, ale wracamy do tego, co dzieje się na boisku, bo tutaj próba przejęcia piłki w pierwszym kontakcie przez Mateusza Flicka, on też ma coś do udowodnienia, on też na pewno chciałby pokazać się w reprezentacji Polski z dobrej strony. Do tej pory 20 spotkań, 2 gole i wszyscy oczekują, że też trochę więcej może pokazać, szczególnie z przodu, no ale czy dziś będzie nas na to stać i będzie stać na to Mateusza Flicka? Zieliński pędruje na skrzydło na prawą stronę, a ruszają w tej chwili Polacy lewą stroną. Bereszyński, dośrodkowanie w pole karne. Pan Polsze zawiesił tę piłkę wysoko. Polacy ją jednak zdobyli. Sędzia widzę taka podobna sytuacja jak w Jordanie, kiedy to Lewandowski w polu karnym wygrywał ten pojedynek ze struną i podawał do Grosickiego. Arbiter uznał, że napastnik Bayern Monachium i kapitan reprezentacji Polski faulował. 78 minuta. Austriacy grają od własnego pola karnego. Dragowicz szeroko ustawiony po lewej stronie. Wydaje się, że nasi rywale lepiej wykorzystują boczne sektory boiska. Glik znów do przodu, nie patrząc, gdzie są nasi piłkarze. Lewandowski czeka na piłkę w środku, ale może tak czekać długo, dlatego że Posze zagrywa w tej chwili do Baumgartlingera. Na prawej stronie pojawi się Leimer. Zmienili zupełnie ustawienie. Leimer w środku, Leimer na obieg. Zawicer coraz bliżej naszej bramki. Sanker biegnie wzdłuż pola karnego. Do środkowania Arnautowicz nie da rady. Leimer także nie dał rady. Sędzia pisze, będzie wolny z naszego pola karnego. 79 minuta w Warszawie na Narodowym. 0-0. Łukasz Fabiański ustawi piłkę na 5 metrze boiska i będzie ją teraz wprowadzał do gry. Robert Lewandowski na połowie rywala, podobnie jak Sebastian Szymański. Przeszedł linię środkową teraz Mateusz Flick i Piotr Zieliński. Liczą na to, że wygrają główkę w środkowej strefie i znów ten doping, który może ponieść naszą drużynę w rozmaitych sektorach, czy to za bramką Fabiańskiego, czy za bramką Stankowicza. Nie wygraliśmy jednak tutaj ważnej główki. Austriacy od autu. Stefan Leiner do Dragowicza, Dragowicz do Bosza, ten na lewą stronę. Ulmer ma piłkę pod lewą nogą i teraz lewą nogą dobre zagranie. Próbował tam ruszyć Mateusz Flick, no ale nie przejął piłki. Jest aktywny, jest bardzo głodny, jest bardzo chętny na przejęcie tej piłki. Może rzeczywiście ta jego aktywność zostanie nagrodzona, że przejmie jakąś ważną piłkę. Ważne też, jak będzie zachowywał się, kiedy będzie ją posiadał. Prowokował Dragowicza do błędu. Ten podał piłkę niecelnie poza boczną linią boiska, a zatem odzyskujemy ją. Fabiański, podanie od Krychowiaka, 40-metrowe i teraz Łukasz Fabiański daleko, wysoko w stronę Sebastiana Szymańskiego. Leiner odbija piłkę głową poza boczną linię. Bereszyński zaczyna, Szymański pięknie uwolnił się, Szymański z Lewandowskim, Lewandowski chyba troszeczkę za mocno w stronę Bereszyńskiego, ale przenosimy tę akcję 25 metrów do przodu, z autu na wysokości pola karnego. Bielik i znów taka próba ryzykownego zagrania, nie udało się, ochronił piłkę, zagrał do Bednarka, druga strona wolna. Bednarek bał się ryzykować podania w poprzek boiska do Fabiańskiego. Fabiański na prawą stronę, tam na skrzydle Zieliński, ale miał do piłki zbyt daleko. I Zankeron wszedł po to, aby uspokoić austriacką grę. A Ulmer rusza, Ulmer z wielkim impetem. W tej chwili do środka przejmujemy piłkę. Czy to będzie ta akcja? Szymański przewraca. Sędzia widzę. Trybuny zirytowane. Austriacy a bardziej zmęczeni. Brzęczek zdenerwowany pije w tej chwili wodę i patrzy na to, co dzieje się na boisku. Leimer biegający tutaj w pocie czoła przez cały mecz. W tej chwili zgiął się w pół ręce, oparł o kolana i ciężko oddycha. Może wykorzystam to, że Austriacy są zmęczeni, ale nie dribblingiem w stronę własnej bramki. To zrobił sąsiad Zieliński, Krychowiak. I znów lewa noga, dobre podanie do Bednarka, 40-metrowe podanie po ziemi, ale to jest ciągle nasza połowa. I Bednarek zmuszony do dalekiego zagrania, ale on nie umie podawać piłki na 60 metrów. To publiczność skwitowała Zidane. 9 minut do zakończenia meczu, 0-0. Ja powiem tak, szanujmy ten remis. Frankfurt mogło być spokojnie 0-1. Poczekamy jeszcze, jak rozwinie się spotkanie w ostatnich minutach. Przydałby się też ten doping bardziej jednostajny, wspierający reprezentację, a nie takimi zrywami. Oczywiście chwalimy kibiców na Stadionie Narodowych, że potrafią krzyknąć, ale przydałby się ten ogłuszający doping teraz przez ostatnie 9 minut, 8 właściwie, które już zostały do końca. Przez cały czas Polacy przejmują piłkę. Klik dostał zagranie z prawej strony. Czy tutaj uda się rozpędzić biało-czerwonym? Klik obił nogę rywala, natomiast Ragowicz opanował piłkę. Oj, błąd teraz bramkarza Austriaków, przejmuje Lewandowski. Nieprecyzyjnie zagrał do Klika i mamy rzut rożny tylko, a niespodziewanie rożną sytuację, ale Lewandowski też nie wskazuje, jak w dzisiejszym meczu potrafi się odnaleźć. I Austriacy w tej chwili zaczynają popełniać te błędy pod własną bramką. Trzeba być blisko nich, trzeba spróbować pressingiem, zabrać im piłkę. Korner dla reprezentacji Polski, będzie dośrodkowanie z lewej strony, patrząc od bramki Stankowicza. Lewandowski jest w polu karnym, Stankowicz nie łapie piłki. I teraz będzie korner z drugiej strony, czyli z lewej strony, patrząc zgodnie z kierunkiem naszego ataku. Wszyscy nie, gdzie tam wszyscy? W kole środkowym pozostało dwóch reprezentantów Polski, bo jest tam Arnautowicz, na wszelki wypadek dwóch. Piłka jest ustawiona. Sebastian Szymański lewą nogą będzie podawał tę piłkę. Zatem ona będzie odlatywała, będzie wyciągowała z bramki Stankowicza. Krótko na ten pierwszy słupek nie udało się, ale wreszcie ciągle mamy piłkę. Szymański będzie dribbling, będzie dośrodkowanie. Pierwsze tempo, drugie tempo. Udało się za mocno. Krekowiak i Sanker. Krekowiak przewracany przez Sankera. Sędzia Glińce, że aut będzie dla Austriaków. Żaden wolny. Krekowiak wspiera się, a jest potrzebny, bo Austriacy atakują. Zabicer, przebieg 40 metrów, Zabicer, prawa strona wolna. Na szczęście nie zauważył Leimera, ale sędzia zauważył faulę pod narka. Będzie groźnie żółta kartka dla polskiego pikaza i wolny dla reprezentacji Austrii. Oga to, bo Dawid Alaba za chwilę będzie ustawiał piłkę. Magiczna lewa noga. On i Robert Lewandowski wykonują te rzuty wolne dla Bayernu Monachium. Zwykle w tej sytuacji strzela Lewandowski, bo Alaba to zawodnik lewonożny, ale on nie odda piłki nikomu. On ustawi ją te 30 metrów od bramki Łukasza Fabiańskiego i on nie będzie podawał na głowę do Arnautowicza, tylko będzie starał się odminąć mur reprezentantów Polski z jego prawej strony i zaskoczyć Fabiańskiego strzałem w okienko, w to miejsce, którego nie broni, które zasłania mur właśnie tylko dwóch zawodników naszej drużyny. Troszeczkę zbyt mało, oczywiście muszą stanąć dalej, więc już dołącza do nich trzeci. Jest piłka ustawiona, niekoniecznie Alaba, bo jest tam jeszcze Marcel Zabicer, który z nich to lepsza pozycja oczywiście dla piłkarza Zniczka, ale Alaba trącił piłkę, strzał mocny, zablokowany przez Szymańskiego, który rusza w tej chwili do przodu, ale są Austriacy obrońcy, grają z bramkarzem. 86. minuta, jest 0-0. Czekamy, jak rozegramy ostatnie 5 minut. Biało-czerwoni przejęli piłkę. W środku boiska nie dał rady Mateusz Klich, nie dał rady też Krychowiak od bramki Sitam. Stankowicz do Dragowicza, ten obrócił się z piłką bardzo szybko do Posza, ten jest na własnej połowie i zagrywa do boku. Andreas Ulmer, Austriacy w jednostajnym tempie teraz przesuwają piłkę w linii obrony na prawą stronę. Leimer przez linię środkową zagrywa do jednego z swoich partnerów, ale stracona piłka, Polacy przejęli i po lewej stronie wybija Bartosz Pereszyński. Środek boiska, walczy Lewandowski z Poszem. Posz znów przewraca się, sugerującym się, że został uderzony w głowę przez Lewandowskiego. Ten chyba przyznaje się tym razem do tego. Austriacy atakują. Oni cenią ten remis w Warszawie, ale oni także wiedzą, przegrali u siebie na Praterze z Polską, więc ten bilans spotkań z reprezentacją Polski będą mieli ujemne, nawet jeżeli tutaj zremisują. Dragowicz rusza w tej chwili do przodu, przebiega przez linię środkową boiska, zagrywa na lewą stronę Andreas Ulmer. Ma dużo wolnego miejsca, szukaj Sankera w polu karnym, zagrywa jednak do Arnautowicza. Arnautowicz nie dał rady, złe wybicie Polaków. Liner zabite, czy będzie do środkowania odwrócone tyłem po lewej stronie, zagrywa do środka, trzeba przejąć tę piłkę. Austriacy znów poddają strzał, znów niecerny Stefana Linera, ale to już strzał na bramę. 3 minuty do zakończenia tego spotkania, plus doliczony czas, który nas czeka. Kibice a cappella odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. Teraz Łukasz Fabiański ustawi piłkę na 5 metrze boiska. Teraz jeszcze kopnął piłkę, ruszył do przodu i zaraz będzie wybijał piłkę. Tam stadion stoi, szanki rozwinięte, biało-czerwono na tym stadionie. Piłka zawieszona na tle zielonej murawy. Zieliński do główki, no to tak jakby lepiej nie skakać, lepiej poczekać, aż ta piłka odbije się od głowy. Polacy będą rzucali ją z autu Kędziora. Jakże się spieszy, podniósł piłkę, napiął mięśnie, wrzuca, wyrzucił do Zielińskiego, ten do Krychowiaka. Ostatnia akcja reprezentacji Polski z szansą na strzelenie gola. 88 minuta, Szymański jednym z wody minął Linera. Zagrywa również Kielic, ale stanął tam Szymański. Nie ma kornera, również spod własnej bramki. Austriacy uwalniają się od pressingu. Piłka na lewą stronę do Ulmera. Biegnie tam Piotr Zieliński. A zatem Ulmer daleko w stronę Arnautowicza. Glik wygrywa powietrzny pojedynek, podobnie jak Krychowiak. Podobnie jak Glik. Lewandowski ma piłkę w pole karne, ale to na boku pola karnego. Jeszcze przepychany tam przez Dragowicza. Spojrzeli sobie w oczy, który z nich lepszy. To nie jest ważne, który z nich lepszy, która reprezentacja lepsza. Strzał na bramkę jest. Strzał na bramkę Krystiana Kielika daleko. On bierze od słówka. On bierze odpowiedzialność właśnie w tych ważnych momentach. Teraz też wiedział, że jest mało czasu, warto spróbować. Oddał strzał, no niecelny, podobnie jak w Słowenii. Leimer schodzi tymczasem z boiska, w jego miejsce Michael Gregoricz pojawia się na boisku. Tymczasem Austriacy w posiadaniu piłki. We własnym polu karnym jest Titan Stankowicz. Rozpoczął już akcję, jeszcze minuta, jeszcze 60 sekund tego czasu podstawowego, plus to, co doliczy sędzia, ale myślę, że 2-3 minuty i spotkanie w Warszawie. Arbiter z Węgier zakończy. Prawa strona, Austriacy spod własnej bramki, poszli do Stankowicza. Austriacki bramkarz jeszcze raz do zawodnika Hoffenheim. Ten dalekie zagranie, musimy przejąć tę piłkę. Bednarek w powietrzu zawisł przez chwilę, ale ta odbita piłka znów pada łupem Kabicera i Arnautowicz. Jak pięknie, jak brawurowo, jak źródłozersko przyjął piłkę. Prawą nogą zagrał w lewo na drugą stronę boiska. My piłkę odbijamy. Skacze do góry Kmit, zagrywa do Lewandowskiego, ten jeszcze raz, Lewandowski pod, w kierunku bocznej linii boiska, Lewandowski na dwóch zawodników austriackich, przy nim Lewandowski wędruje pod bandy, przewrócony, sędzia nie zniszcza, Austriacy od własnej bramki, Liner z prawej strony, Baumgartlinger uspokaja piłkę, 3 dodatkowe minuty, 180 sekund, które będziemy odliczać, po to Austriacy znów atakują. I są po lewej stronie boiska z piłką. Czekał na nią Dawid Alaba, ale się nie doczekał. Jest wybicie futbolówki przez naszych obrońców. Kędziora rozpoczął akcję. Po prawej stronie pokazał się Lewandowski, ale nie dochodzi jego podanie do Mateusza Klicha. Austriacy w posiadaniu. Stefan Posz w środek. Baumgartlinger na skrzydło. Czy ruszą? Jeszcze spróbują właśnie tą flanką, ale wycofują. Oni też zdają sobie sprawę, że no, nie będą tutaj za wszelką cenę atakować. Są zmęczeni jedni i drudzy, ale dlatego właśnie, że gramy u siebie, powinien być ten zryw, powinna być ta zuchwałość, może nawet pewnego rodzaju arogancja i determinacja. tych ostatnich minutach tego spotkania. Bednarek, trybuny, daleko. Kiedyś to było skuteczne, ale teraz piłka natychmiast pojawia się na boisku. Liner, dobry mecz prawego obrońcy reprezentacji Austrii. Zabiter sam, obok niego dwóch Polaków znalazł miejsce, zagrał do Baumgartlingera, Lava, Arnautowicz czeka na swoich partnerów, wybicie piłki, konstrukcja akcji, a jaka tam konstrukcja akcji, skoro został piłkę, popatrzył, zobaczył, że nie ma nikogo i tak dał właśnie to miejsce, zamiast przytrzymać piłkę, nie tego uczy go Marcelo Bielsa, jeden z najsłynniejszych teoretyków futbolu w jego klubowej drużynie Leeds United. Minęła pierwsza minuta, nawet już minuta 20 tego doliczonego czasu. 0-0, dwie piłki na boisku. Sędzia przerywa grę. Arnautowicz wybija tę piłkę. Sędzia będzie wznawiał rzutem sędziowskim. Podszedł klik, ale on mówi: nie, nie, odejdź sobie dalej, bo piłka jest dla Austriaków. Jeszcze półtorej minuty. Austriak przy piłce. Jest zagranie na lewą stronę. Ulmer konstruują spokojnie zawodnicy gości akcję. Podanie przed nasze pole karne. Próbuje piłkę opanować tutaj Marcel Zabiter. Jest właśnie przy piłce i dobre tutaj wejście Bielika, ale sędzia gwizdnął rzut wolny, chociaż wydawało się, że to był dobry świst. Jeszcze żółta kartka dla pomocnika naszej reprezentacji. Wcześniej Mateusz Klich ukarany za dyskusję. Teraz Bielik za świst, który z naszego stanowiska wydawał się dobry, ale może wszystkiego nie zauważyliśmy. Żadnego z nich te kartki nie eliminują z następnego spotkania. Przypominamy, że dzisiaj rozpoczęła się runda rewanżowa. To jest szósty mecz z Austriakami. Będziemy liczyć nie tylko punkty w tabeli, ale będziemy liczyć także bilans bezpośrednich spotkań. Słowenia strzeliła trzecią bramkę, prowadzi z Izraelem 3-2. Słowenia w tej chwili w tej wirtualnej tabeli ma 11 punktów, Polska ma 13, Austria ma 10 punktów. I to jest najważniejsze, ale ważne jest to, że Dawid Alaba ustawił piłkę 30 metrów od polskiej bramki. Teraz to jest jego pozycja, lewa noga, będzie strzelał na bramkę Łukasza Fabiańskiego. Czterech zawodników białych strojach, w tym białym murze reprezentacji Polski. Dwóch Austriaków, którzy będą uciekać z tego miejsca. Lava, lewa noga wysoko, wysoko, wysoko. Gdyby to było podwyższenie próby, no to na pewno byłyby punkty dla reprezentacji Austrii. Ale teraz punktów nie ma, bo sędzia Wiktor Kosoj skończył ten mecz w Warszawie na Stadionie Narodowym. Polska zremisowała z Austrią 0-0. Szanuj.